Middernacht, het begin van maandag 27 oktober. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Blendl, de Nederlandse digitale kranten- en tijdschriftenwebsite, krijgt internationale steun. De New York Times en het uitgeversconcern Van Bild en Die Welt gaan investeren in Blendl. Het bedrijf krijgt 3 miljoen euro om de site internationaal uit te bouwen. Daarmee kan het platform ook buitenlandse artikelen op de site publiceren. Met Blendl is het nu mogelijk om uit 50 kranten- en tijdschriftentitels losse artikelen te kopen. De presidentsverkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door zittend president Dilma Rousseff. Volgens de voorlopige uitslag haalde ze een nipte overwinning op haar tegenstander, Neves, 51% tegen 49% van de stemmen. De weinige stemmen die nog moeten worden geteld, kunnen dat verschil niet meer teniet doen. Rousseff is lid van de Arbeiderspartij, die sinds 2003 de president levert in Brazilië. Haar tegenstander Neves was de kandidaat van de centrumrechtse partij. Een verwarde man heeft in Vlissingen de afgelopen avond voor consternatie gezorgd. De politie schoot de man in zijn been om hem op afstand te houden. Dat gebeurde nadat hij had geroepen dat hij explosieven bij zich had. Daarna werd de omgeving afgezet. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een bom. En vervolgens is de man naar het ziekenhuis gebracht. In Johannesburg is de doelman van het Zuid-Afrikaanse voetbalelftal, Senzo Mayiwa, doodgeschoten. Volgens de politie is hij vermoord toen hij weigerde een overvaller zijn mobiele telefoon te geven. De 27-jarige Mayiwa speelde voor de Orlando Pirates. Hij maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal van Zuid-Afrika. De afgelopen wedstrijden was hij aanvoerder en in de laatste 4 kwalificatieduels liet hij geen enkele bal door. Het weer overwegend bewolkt en droog met minima rond 10 graden. Overdag eerst wolken, later meer zon. En vooral op de Wadden kan het stevig waaien uit het zuidwesten. Het wordt 14 tot 16 graden. Dinsdag wat meer zon en daarna wisselvalliger met enkele buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Polen. Mijn naam is dus Jan Roos en we zitten inderdaad bij de laatste 3 voor de Gouden Radioring. Dus stem allemaal 12 november op ons. Ja, en weten we eigenlijk al waar je moet stemmen dan precies? Nee, hè? Nou, dus dit, volgens mij is het weer geldkopperij met de sms'jes nee, en telefoontjes. Ja, nummers weten of zo. Nou, in ieder geval ben ik aan Heemskerk en maak Echte Janne goud, vrienden. Ja, zo is het maar net. En beeldbijgeleid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En een stuk op Twitter is niets anders dan Echte Jannen. Ja, en een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus vergelijk je op Radio 1 jihadisten die naar Syrië gaan om te koppensnellen met de Joden die naar de Tweede Wereldoorlog naar Israël gingen. Zoals de prutsburgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Dan ben je dus een ontzettende Johan Jan. Zeker weten. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan. Oh, leuk. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, ja. De Zwarte GroenLinks fractievoorzitter Iwan Leeuwin, die zette deze week zichzelf gigantisch voor aap. Mag je dat eigenlijk dat mag zeggen? Ik zeggen? Ja, in dit geval ja, wel. Of is dat niet racistisch? Dit is wel racistisch, maar het is ook wel geestig. Nee, maar ik bedoel niet racistisch, maar hij zette zich voor aap. Maar mag je dat dan nog zeggen? Ja, nee, dan niet. En hadden we niet moeten beginnen met een quote van meneer Leeuwin? Kinderen kennen Nelson Mandela allemaal, hoor. En het karikatuur heeft wel rode lippen. Dat is gewoon Zwarte Piet. Kijk, daar ging het over. Goeie start, Jan. De Zwarte GroenLinks fractievoorzitter Iwan Leeuwin, die zette zich deze week gigantisch voor aap. Mag ik dat zeggen? Zeker, Jan. Ah, fijn. Ja, wat er gebeurde nou? Meneer Leeuwin die liep kwaad weg bij de opening van het Nelson Mandela Park. Ja, oh. Want wat was het probleem, ja? Schoolkindjes Zwarte in de Bijlmer, voornamelijk zwarte schoolkindjes, die hadden een Mandela-pop gemaakt. Maar wat vond Iwan een verschrikkelijke huilneger? Nou, die vond dat die Mandela-pop, gemaakt door zwarte kindjes, heel erg leek op Zwarte Piet. En liep dus boos weg. En daarmee is Leeuwin de grootste zeurpiet van deze week. Of mag ik dat misschien niet zeggen? Nee. In ieder geval, Leeuwin. Oh, trouwens. Je bent een ongelofelijke Johan. Maar nou, zal ik nog wat vertellen? Doe eens. Die pop, die is dus in de brand gestoken. Ook nog. Nee, maar let op. Ja. Weken zitten kleine donkere kindjes in Bloemetje. Voor Bloemetje. Ik heb in Lissen gewoond 6 jaar. Daar heb je dus bloemencorso shit. Dus ik heb het ook wel eens gedaan. Dat waren geen echte bloemen. Nee, maar gast. Je dat was papier. Het getrut. Ja, je bent bezig. Nee, maar ik weet dus hoe dat geprikken, dat monnikenwerk of dat is. Ik denk dat niet dat ze, als ze mijn Nelson Mandela als we die hadden gemaakt, dat er zo'n lul dan een beetje komt zeiken. Dat is toch verschrikkelijk. Nee, maar luister. Ja. Daar zijn voornamelijk donkere kindjes aan die pop zitten werken. Slavenarbeid, John. Nou ja, zo wil ik het niet noemen. Alleen, er komt dus... Ja, wat denk je nou? Dat de kleine kindjes een fantastisch lijkende Mandela krijgen? Nee, je krijgt altijd een karikatuur van iemand. Ja. Ik bedoel, als ze Jan Heemskerk pop maken... Ja, natuurlijk maken, heeft hij rode lippen. Dan maken ze zeggen waarschijnlijk... Een gigantische dikke man. En Jan is ook niet gigantisch dik. Hij is gewoon dik. Ja, normaal. En is Mandela dan een 9? Ja. Maar ja, dan krijg je al snel... Rode lippen, hè? Hij had niet eens rode lippen. Ofwel had hij wel rode lippen. Daarom maar is, in ieder geval, de pop van Mandela / Zwarte Piet is dus nu in de brand gestoken. Maar luister, zo ver gaat het dus. Hè, dat Mandela wordt geëerd. En dan loopt zo'n janker van GroenLinks weg. Want Zwarte Piet wordt erbij gehaald. Ja, kleine kindjes krijgen pijn. Alleen maar Mandela op Zwarte Piet lijkt. Ja. Nou, dat is het. Ik weet niet of je dat kan maken. Nee, ik denk het ook niet. We gaan verder met Diederik Samson. Welke baan is er straks dan nog voor mijn dochter? Ja, over zijn dochter gesproken. Yeah. Ja, Didi Samson, hè, je weet wel, die bakt er natuurlijk helemaal niks van. Dat is ook niet erg en dat is ook niks nieuws. Maar de badmuts maakt het toch wel heel erg bont deze week. Dat hij zijn gehandicapte dochter nog gebruikt voor de verkiezingen. Dat gaat al ver, maar dat hij er in het regeerakkoord enorm op de gehandicapte zorg bezuinigt. Dat is dan nog gekker eigenlijk. Maar dat hij nou klaagt dat hij die zorg die hij zelf gesloopt heeft, gesloopt is. En dat zijn dochter er last van heeft. Snap je hem nog? Dat is helemaal niet te geloven. Ja, dus verder al sprake was van het tijdperk Samson, komt daar zeer binnenkort hopelijk dan toch eindelijk zijn einde aan. En wat is Diederik Samson, Jan? Ja, dat hoeven we niet eens te zeggen, lijkt me zo. Nee, dat lijkt me ook. Jantje Eikelboom. Nu is dit natuurlijk een conflict waarin je aan oorlogsmisdaden geen gebrek hebt, om het zomaar te zeggen. Maar dit is natuurlijk toch wel een beetje anders. Ja, dat is een beetje anders. Journalist Eikelboom is ook bij ons natuurlijk te gast geweest. Hij is een man met lef hoor, want hij gaat naar oorlogsgebieden. Voor een itemje hier en een itemje daar. Maar deze week wilde Jantje heel graag zijn scoopje. En die naaide even de koer er keihard in. Ik bedoel, de enige strijders op de grond tegen de fascisten van ISIS zouden het oorlogsrecht niet respecteren door geen gevangenen te nemen. En dus die gasten met een kogel naar Allah te knallen. En hij nam dus dat stiekem op, off the record. Dat één man, dus een beetje, dat is volgens mij die gozer die wij aan de lijn hebben gehad. Ja. Dat die zei van, ja god, zo'n mafketel van ISIS. Het kost vijf dubbeltjes. Ja, en, pap, twee keer pam en dan zijn we er vanaf. Oh, en dat had Jantje stiekem opgenomen. En Nieuwsuur opende met een gigantisch item. De Koerden houden zich niet aan het oorlogsrecht. Nee. Nou is dat niet netjes, de Koerden, maar... Jan. Oorlog is ook niet netjes, Jan. Dat maakt ook even fijn. Ja, en het is ook niet netjes om dingen op te nemen als je zegt dat je microfoon hebt uitgezet. Maar... Sorry. Maar eventjes, ja, ik wil niet heel erg de diepte ingaan, nee, hoor. Nee, doe maar niet. Maar kijk, als je dus soldaten van een ander land krijgsgevangen neemt... dan dien je te houden aan die Geneefse conventie, hè? Ja, ja. Dan mag je ze niet doodschieten. He, als je ze krijgsgevangen hebt. Dat mag niet. Dat is niet netjes. Nee, dat hebben we al gesproken. Oké, dat hebben we al gesproken. Ja. Heeft ergens ISIS daar een handtekening onder gezet? Nee. Hebben die Koerden dat gedaan? Ook nee. Dus dus waar moeten ze zich dan aan houden dan? En daarbij, als je dus een soldaat van, laten we zeggen, Duitsland in handen neemt... Hè, dan is die jongen moest op voor zijn nummer. Dan zeg je, nou, ik spaar jouw leven. Je kan toch moeilijk tegen iemand van ISIS zeggen van... je moet op voor je nummer. Ik spaar jouw leven. Nee, want ja, als je hem vrij laat, dan schiet hij je alsnog dood. Maar waar ging het eigenlijk om? Het ging om Jan. Ja. Nou, in ieder geval... Jan dit had moeten doen. Ja. En wij vinden dat Jan dit niet had moeten doen. Nee. Nou, toch, dat had is een Johan, ja, eigenlijk. Ja? Ja, dat had ik willen zeggen. Fijn, dankjewel. We gaan verder met Geert Wilders. I'd rather have them doing crazy and aggressive things in Syria... than in Canada or the Netherlands. Zo, dat was een lekker zoemetje in, zeg. Hey. Ja, en dit was dus Geert Wilders in het Engels. Nou, hoe dan ook, ik kan eindelijk weer eens scoren. De PVV is de grootste in de peilingen. Eentje groter dan de VVD die er eentje gezakt is. En dat komt natuurlijk eigenlijk helemaal niet door Wilders zelf... maar door wel het woekerende islamitische radicalisme... En niet te vergeten de geldsleur van de Europese Unie, waarover later nog veel meer. Het enige wat Geert hoeft te doen is naar het nieuws te wijzen... en de stemmen vliegen zijn kant op. Nou ja, in dit geval was het dus de kans per aanslag wordt groter. En dus gaat het met Geert wel goed. Het is eigenlijk makkelijk, hè? Het is vrij simpel. Ik wou dat mijn leven zo makkelijk was als dat van Geert. Sommige opzichten. Stemmen wij vrij. Ik weet nou niet of dat nou zo makkelijk nee, is. Nee, in dit opzicht. In andere opzichten lijkt me heel akelig. De hele dag bewaakt moeten worden, dat lijkt me geen feest. Wordt hij ook bewaakt door de wc? Ik denk het niet. Oh, nou mooi. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, waar die hier vandaan kwam, weet ik ook niet. De Hans de Geus is economische commentator bij RTL Z. En zo aardig zich vanavond te lenen voor de echte Janne. Financieel-economische update. Vandaar een hartelijk welkom voor onze hoofdgast van vanavond. En onze vriend van de show, Hans de Geus. Dankjewel, Janne. Hoe is het, Hans? Goed, heel goed, heel goed. Mooi om te horen. Mooi om weer terug te zijn hier. Ja. Ja, want we noemen dat een financieel-economische update. Omdat je wel vaker bij ons komt om eventjes de economie door te nemen. Ja, het zou mijn worst wezen, want ik werk bij de NPO. Kijk, poem, bij mij kwam toch binnenstroom. Crisis. Ja, geen crisis. Crisis. Ja, dan ga jij nog recessie, crisis aanpraten. Geen vandaag. Recessie. Maak geen flikker uit, joh. De NPO is gewoon makkelijk. Je tekent een contract en die poem blijft maar komen. Dus kan mij helemaal gestolen worden. Maar Jan... Dat is een arme ZZP'er. Ja. Dat zie je ook aan hem. Zie je ook aan hem. Armoe straalt er vanaf. Ja, dus Jan zegt dan... Afgedragen kleren van mijn jongere broertje. Die ook geen werk heeft. Ja, die is helaas van de honger overleden. Ja. Zou je niet zeggen aan de maat, maar toch is het waar. Ja. NPO-baan is geen echte baan volgens sommigen. Overheidsbanen zijn geen echte banen. Nee, dat klopt ook. Dat is ook wel waar. Klopt maar Hans, niet. Waar ik heen wilde gaan was dat Jan het graag over de economie wil hebben. En dan zeg ik, dat gaan we doen ook. Ja! Zo ben ik. Maar eerst niet, want we gaan het eerst even hebben over de actualiteiten. En dan de actualiteiten niet het economisch nieuws betreffende, om precies te zijn. Ja, niet. Want bijvoorbeeld, Ivan Levin, we hadden het net al over. De man die dus boos wegstampte uit het Nelson Mandela Park. Omdat de kindertjes uit de buurt een zwarte pop gemaakt hadden. Met rode lippen, die leek op... Nelson Mandela! Nee, Zwarte Piet. Of een Zwarte Piet, dat kan ook. Ja. Hans, moet het toch even uit. Hoe sta jij in dit verhaal? Ik probeer het zoveel mogelijk te ontlopen. Ja, dat kan dus niet gedaan. Weet je wat ik doe? Ik heb nou kindjes die voor het eerst dat bewust gaan meemaken. Dus ik hoop er enorm van te gaan genieten van het feest. Van de intocht en dat soort dingen. Leuk hoor, met de stoomboot. Ja, we zitten vlak bij de route in Amsterdam. Waar ze langslopen. Dus ik hou me alleen maar met positieve dingen mee. Ik heb geen zin in al die... Dat snap ik allemaal wel. Die Zwarte Pieter discussie komt ook een beetje mijn reet uit. Maar de vraag is natuurlijk... Als het al zo ver gaat dat mensen kwaad weglopen... omdat kinderen een niet echt lijkende pop van Mandela hebben gemaakt... en die link wordt dan weer... fractievoorzitters van respectabele politieke partijen... in Amsterdam Zuidoost zijn. Respectabele politieke partijen, GroenLinks. Ja. Oké, GroenLinks. Ik wou het een beetje aandikken. Ja, nou ja, sorry. Allemaal leuk en aardig. Maar dat mensen lijsttrekker zijn van de afdeling Zuidoost van GroenLinks. Dat is toch nog erger dan zomaar een gepikeerde meneer. Hans... De bedoeling is dat we straks over economie gaan praten. Maar het eerste zeg maar, dingetje dat we over actualiteiten hebben... is het leuk dat je een mening hebt, hè? Ja. Dus van, straks komt Sinterklaas en Zwarte Piet... En dan ga ik leuk met mijn kindjes heen. We don't give a fuck. Gewoon zeg je het voorkomen begrijpt, hè? Dat jij ook zelf weggelopen was. Nee, voor mij mag Zwarte Piet blijven. Dus, maar goed, ik kan me niet voorstellen... Ik vind het moeilijk in te schatten hoe de gevoeligheid bij andere bevolkingsgroepen ligt. Ja, heel genuanceerd. Dan gaan we slaan dit wel over. Hier hebben we geen zin. Pieterbroertjes. Hebben we er wel een mening over? Dat die een vergelijk maakt tussen de boys van ISIS en Joden die na de oorlog naar Israël gingen? Of maakt dat je ook niet uit? Ook niet? Nou, lekker Jan. Wacht. De rapper, had jij wel eens van de rapper Hosni gehoord? Jazeker. Nou, wat heeft hij gedaan dan? Nou, die had gerapt dat hij Geert Wilders dood ging schieten. Ja. Of tenminste, dat hij dood moest. Dat zit hij in een filmpje dan. Ja. Maar in ieder geval, de rap heette Geertje. En daar nam Geertje aanstoot aan. En nou is de rapper Hosni voor de rechter gekomen. En die heeft 80 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijk tegen zich horen eisen. En dat valt dan inderdaad vooral vanwege het filmpje... waar die zogenaamd dan een Wilders in neerknalde. Wat vind je daarvan, Hans? Of vind je daar ook niks van? Nee, je moet wel wat gaan vinden. Want anders is er echt geen ruk aan. Okay. Maar ja, vrijheid van de meningsuiting. Maar als je iemand bedreigt, ook als voor de grap... dat vind ik wel terecht. Ik sta hier toch wel wat dubbel in. Ja, het is misschien een beetje vreemd, hoor. Maar vind jij het niet terecht? Nou, weet je wat ik vind? Kijk, we gaan eens even aanbloos naar Jan luisteren. Je staat hier dubbel in. Vertel eens even. Wat is dat precies? Geert Wilders en veel mensen binnen de PVV... beroepen zich vrijwel standaard op de vrijheid van meningsuiting. Ja. Waar ik ze volledig gelijk in geef. Je mag bijvoorbeeld... roepen van mij dat er minder Marokkanen in Nederland mogen zijn... of dat je dat wil. Ja, dat mag je vinden. En dat mag je ook zeggen. Ik begrijp ook niet dat je daar aangifte tegen doet. Maar aan de andere kant is het toch wel zo... als je nogal wat commentaar levert op de PVV of op Wilders. Dan wordt er heel vaak gezegd van, ja, ze moeten hun bek houden. Dan denk je, joh, laten we toch ook gaan. Dat is ook dan die vrijheid van meningsuiting. En dat zo'n lulletje Lampeke toen dan een clipje wil maken met neppistolen. En zij zou eigenlijk voor zijn als iedereen ophield elkaar aan te klagen en voor de rechter te slepen. Nee, maar kijk, ik ken rapper Hosni van een artikel wat ik heb gelezen in de krant over deze zaak. Nog nooit heb ik van die man gehoord. Deze man die rapt in de niche van de boze allochtone rappers. Nou ja, en dan wil die aandacht. Ja, aandacht. En dan zegt hij, Geertje moet dood. En dat zou ik leuk vinden als Geert Wilders dan zegt, ah joh, kan maar rotten die idioot laat hangen. Maar heeft hij aangifte gedaan? Of is het al ja, Wilders heeft aangifte gedaan. Oh, ja. En dan denk ik, joh, laat dan lekker gaan, joh. Het is niet zo tactisch van Wilders, lijkt me. Nee, want weet je, beroep op vrijheid van meningsuiting vind ik fantastisch. Dat doe ik ook altijd. Maar gun het een ander dan ook. Hoe slecht dan ook. Dat is wel wat anders, toch? Hij zegt ook niet dat je Marokkanen mag neerschieten. Dat zegt Wilders ook niet. Nee, maar... Nee, natuurlijk niet. Nee, maar... Dit is wel allemaal ironie, hè? Het is altijd een grijs gebied, natuurlijk, maar... Nou ja, goed, we staan er dan... goed, prima, maar we staan er een beetje... Hey, de PVV staat nu trouwens wel als grootste partij. Wat vind je daarvan? Ja, voor mij hoeft dat niet. Want? Ik denk dat het niet helpt om mensen heel erg bang te maken voor andere bevolkingsgroepen. En dat gebeurt toch wel een beetje volgens mij. Ik denk dat heel veel mensen, hun blik wordt toch bepaald door wat ze op het scherm zien. Helaas. En om zich heen, natuurlijk ook. Maar ik denk dat je daar heel veel negatieve gevoelens mee losmaakt. Die niet altijd nodig maar zijn. Vind ik bedoel, het gaat allemaal niet koek en ei. Maar... een oplossing is ook niet heel makkelijk. En de oplossingen die hij aandraagt, die zijn vaak onmogelijk. Dus dat kan niet. Dus we moeten er toch uitkomen met z'n allen, denk ik. Maar is het niet zo dat hij wijst op een probleem wat je ook ziet zonder Geert Wilders? Nou... Alles wegfiltert waar Wilders mee te maken heeft... en dan kijk je naar het journaal... en naar het journaal wordt de opsporing verzocht, aangezet... Het is wel dankzij mensen als hij dat het nu bespreekbaarder is geworden... en door Fortuin en natuurlijk daarvoor door... Hoe bespreekbaarder, hoe beter toch? Ja, nee, dus dat is wel een verdienste. Maar om het om de wrok groter te maken, volgens mij schiet dat niet op. En er is een probleem natuurlijk. Maar de wrok jegens? We allemaal. Jegens andere bevolkingsgroepen of jegens nieuwe Nederlanders. Ik heb hem nog nooit over Chinezen gehoord. Ik geloof dat Jan wil dat je het islamitisch of Mohammedaan zegt, toch? Ja, daar gaan we het over. Het gaat niet over Belgen. Welke dan ook. Nou ja, het gaat vaak wel over Marokkanen volgens mij. Minder over Turken. Maar dat weet ik niet. Nee, maar daar is ook wel een probleempje mee. Nou ja, hier komen we ook niet uit. Jan, vraag jij eens waar hij wel antwoord op heeft. Godverdomme zeg, wat een kutuitzending. Ja, nou, over Wilders gesproken. Volgens de hond die de peiling deed, is de oorzaak van die extra zetels... is niet de islam, maar die 642 miljoen... waarvan Wils heeft gezegd, zie je wel, die EU-klootzak... daar krijgen we nog last mee. En jawel hoor, dus daar worden die mensen nu allemaal in bevestigd... dat het dus stem is op Wilders. Dat schijnt een beetje de verklaring zijn die onze de hond daarvoor heeft. Zit daar wat in? Nou, ik geloof best dat mensen daar een bewijs in zien... dat Europa weinig goeds brengt, ja. Right, en zie je wel, wij moeten weer betalen. En Italië moet trouwens ook betalen. Maar, ja, nou, en Frankrijk die krijgt heel veel... Ja, die krijgt terug en die gaan misschien hun begrotingsregels overtreden. Hè? Dat is ook nog iets. Ja, dat halen we dan een beetje door elkaar allemaal. Maar dat gaan ze misschien ook nog doen. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Hey, wat vind je nou eigenlijk van die ecstasy-doden? Hoe vind je dat daarop gereageerd is? Jezus Christus de geus. Hij gaat zo een heleboel over geld en economie zeggen, hoor. Ja, maar godverdomme lopen, joh. Ik heb gezien dat er doden waren gevallen. Maar ik weet niet wat er mis was met de reacties. Nou, dat zou zeggen, er is een groep mensen die zegt... wat verschrikkelijk dat we zulke slechte drugs hebben... dat er mensen doodgaan. Misschien moeten we de zootje toch maar legaliseren. En je hebt zeg maar een grofwege fractie die zegt... ja, als die stommelingen pillen nemen... waar ze van ze niet weten wat erin zit... en dan gaan ze dood. Ja, ben je niet zo slim bezig? Dat is toch ongeveer een beetje de teneur van... Nou, weet je, het is eigenlijk meer dat... zeg maar, burgemeester Van der Laan zegt over Aden, weet je wel. Het was een fantastisch feest. Honderdduizenden mensen hebben plezier gehad. Er zijn 3 mensen dood gegaan, heel vervelend. Maar ja, dat kan gebeuren. Weet je, 100% zekerheid dat soort dingen niet gebeuren, die kan je niet geven. En dan heb je ook mensen die gelijk in de Tweede Kamer gaan roepen van... ja, er moet beter gecontroleerd worden. En moet dit en moet strenger dat, strenger zus. Zero tolerance. Lalala. Die heb je ook, ja. Weet je wat ik denk? Hans heeft toch een mening vandaag? Nou, je kunt even de kans geven. War on drugs. Nee, helemaal niet, joh. Ik denk, joh, pff. Hey, ten eerste, als je een lekkere, gezellige pilletje wil nemen... dan doe je dat toch? Ja. En als je dan de verkeerde pil neemt en je gaat dood... ja, dat is jouw probleem. Had je pilletje niet moeten nemen. En het gebeurt toch of je nou streng gaat controleren of niet. Ja, in het hele gezeikje. Maar dat is echt wel opvallend in Nederland. Dat iedereen stopt met de war on drugs. Alleen wij gaan er nog eens even extra hard in. Ja, dat wil zeggen, brigadier opstelt natuurlijk. Ja, maar dat denk ik... Als je nou kijkt... Maar dat is wel het klimaat wat er nu is. Ik ben bijvoorbeeld helemaal geen drugsgebruiker. Dat heeft ook wel met dingen in de privé sfeer te maken. Chemische Wat? Ik zou durven ook niet. Durf jij dat? Natuurlijk durf ik dat. Ja. Mijn zwager is bijvoorbeeld eraan overleden. Ja, dan heb je er niet zoveel zin in. Nee, ik kan me voorstellen. Maar als iemand dat wil doen, dan doet hij dat toch. Weet je, en ik vind het allemaal zo. Denk, Jezus Christus. Hey, ja, en ook, je weet als je dat doet, dat je dood kan gaan. Maar als ik om me heen kijk, hè, hoeveel mensen zijn gestorven die ik ken aan alcohol. Dat zijn er denk ik een stuk of 20. En aan drugs, en dat zijn er geen pillen. Is er dus eentje die ik ken. Weet je, dus ik vind het altijd... Ik ben het helemaal met je eens. Dus die hele war on drugs is totaal achterhaald. Nee, maar en dan drie ecstasy-doden en dan één sheriff hier... en weet ik van waar ze allemaal vandaan komen. Misschien hebben ze het ook niet op een goede manier gebruikt. Maar over het algemeen is het heel makkelijk om te roepen... het moet strenger en zo. En dan is het al gauw de eerste reactie... ja, dat zou toch wel goed zijn, want er zijn dode gevallen. Maar als je iets langer nadenkt, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het is jammer. Weet je wat er mis is gegaan? Weet je wat er die hele... op dat Amsterdam Demse event of weet je wat er allemaal mis is gegaan? Nou, helemaal niks. Weet je wat je, als je op die grote alcohol schenkt, weet je wat er dan allemaal gebeurt? Jongen, dan staat iedereen elkaar zijn kop in elkaar te beuken en dan weet ik veel wat allemaal en er worden dingen gesloopt. Deze mensen zijn lekker gezellig en lekker geil aan het dansen. Nou, dan heb je drie mafketels die gebruiken het verkeer en die gaan dood. Ja, kan gebeuren. Zo, dus laat het erover wil zeggen, Jan. We praten straks met je verder. Als je daar geen antwoord geeft, sla ik je elkaar. Lijn van der Laan. Oké. Okay. Gaan we doen. Oh, weet je wat het is? Volgens Theodor Holman is hij onwijs goed. En dat vindt hij zelf ook. Onze Lavinia Roos. Iedereen gebruikt wel eens een leugentje om eigen bestwil. Niet helemaal de waarheid vertellen. Om er zelf iets beter uit te komen. Ook ik gebruik het soms. Net de boel iets mooier of lelijker maken voor eigen profijt. Dat gebeurt natuurlijk in de politiek vaak genoeg. En dat is best begrijpelijk. Maar dan moet je het wel heel goed doen dat niemand het merkt. Twee mannen die het allebei nooit meer zouden moeten doen... zijn premier Rutte en minister Dijsselbloem. Beide heren deden verdomd verbaasd... toen er nog even een naheffing aan 642 miljoen eurotjes uit Brussel kwam. Jeetje, zeiden ze in de koor... Dat zagen we echt niet aankomen. Waardeloos geacteerd. Want al in mei werd de nieuwe rekenmethode door Mark en Jeroentje goedgekeurd. PVV'er Teun van Dijk vroeg toen de tijd aan Dijsselbloem... of deze methode dan zou betekenen dat er een naheffing zou komen. Nee, loog de minister van Financiën. Waarmee hij dus ook meteen de Kamer niet goed informeerde. Rutte deed deze week er nog een stapje bovenop. Hij noemde het een onaangename verrassing. Ja, onaangenaam is het. We betalen al genoeg aan de EU. Maar een verrassing was het helemaal niet. Dat leugje voor de bühne is niet om aan te zien. Iedere keer doet Mark of hij echt niet weet wat er nou gaande is. En daarmee is hij niet alleen premier onwaardig. Hij is vooral een bijzonder slecht acteur. Ja, wat kan je zeggen? Een stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Zo. En ook weer ook helemaal weer waar. En heel goed. En heel actueel. Want onze hoofdgast is gespecialiseerd in het uitleggen van complexe financieel-economische ontwikkelingen en dergelijke. De rest heeft er niet zoveel verstand van. En wij hebben het gevoel dat er veel valt uit te leggen en weinig goeds. Dus we gaan vlug door met Hans de Geus. En nou we het er toch over hebben, Hans. Die 642 miljoen. Wisten we het? Vinden we het niet belachelijk? Inderdaad, moeten die gore Fransen niet eerst maar eens even bij een begroting... Stel één vraag, man! Nou ja, dan kan Hans lekker vooruit. Ja, ik kan het moeilijk inschatten of we het wisten of niet. Ja. Het lijkt me sterk dat we het niet wisten. En volgens mij, als je het niet wist, had je het volgens mij moeten weten. Dan kan je wel zeggen dat de commissie dat allemaal vaag heeft gecommuniceerd. Maar dan moet je een beetje beter feeling houden met de commissie en wat eraan zit te komen. Ik vertelde net in die prachtige column hiervoor dat Dijsselbloem en Rutte toneel aan het spelen zijn dat ze het niet weten. Of het niet hebben geweten. Ja, ik zag vrijdag bij ons op de zender inderdaad interview met Dijsselbloem. Hij leek wel echt oprecht verbaasd. Maar goed, dat zegt ook niks. Moet je even dit horen. Teun van Dijk van de PVV die vraagt het volgende volgens mij in mei aan onze Dijsselbloem. Kan deze minister nu ook garanderen dat we niet een naheffing krijgen van Brussel op basis van de BNI-afdracht, omdat onze economie met 45 miljard groter is? Ja, voorzitter. Nou, dat kan hij dus garanderen dat er geen naheffing komt. Ja, voorzitter, dat was een leugen. Of liever gezegd, zijn garantie stelt geen kut voor. Of hij wist het gewoon niet. Ja, als jij in te schatten, maar akkoord gaat het, met een nieuwe rekenmethode, dan weet je dat dit het gevolg is. Ja. Als je niet weet, ben je A, heel erg slecht, of B, heel erg slecht. Ja. Maar dan in de verschillende betekenissen van het woord. Nee, ja. Eigenlijk allebei in hetzelfde betekenis. Nee, maar dan ben je toch onwijs, ben je onwaarschijnlijk een slechte minister van Financiën. En nog ook nog eens de euro-koning. Ben je nog de euro-koning? Maar stel nou iets anders. En Rutte wist het ook. Maar Hans, even zien. Misschien is het ook wel zo dat als Hans iets wil zeggen, dat je even de kans moet geven. Nee, als dat ze echt niet wisten. Dat is gelul! Maar wacht nou even. Stel nou dat ze echt niet wisten. Hoe zouden ze het moeten communiceren nu? Want wat ze nu doen, is toch weer mensen... Ja, je kan pro of tegen Europa zijn, maar het is wel handig als we daar toch voor kiezen om daar de gemoederen wat voor te bedaren. Nu wordt iedereen weer heel boos op Europa. Ja, hè? Ja, goed, dat vind jij misschien leuk, maar dat is niet in belang van... Ik zei niet joepie, ik zei hè. Zo van, ja, hè. Logisch dat ze boos zijn. Nou ja, als wij de netto grootste betaler zijn, ja. En dat zijn we... En dan door een of andere kutrekenmethode kunnen we weer 642 miljoen ballen storten in het zwarte gat wat de EU heet. Dan denk je, flikker lekker op. Die emotie begrijp ik. Dat begrijp je toch ook wel? Nee, maar dan helpt het extra niet als je dan als Rutte en Dijsselbloem ook nog eens boos mee gaan zitten doen. Dan wek je dat soort... Ze moeten wel. Want ze kunnen moeilijk zeggen, oh sorry volk. Ja, we trekken jullie zak al zo vreselijk leeg. Omdat we namelijk aan de 3%-norm willen houden vanwege de EU. Bezuinigen op alles en nog wat aan jullie betalen. En dan krijg je nog geen flikker van ons terug, behalve een grote smoel. En oh ja, we doen nog even 642 extra. Hans. Ja, nee, het is lastig. Het is heel pijnlijk. Lastig. Heel pijnlijk. En weet je wat die nou heeft gezegd, die Dijsselbloem? Ja, we gaan niet extra voor bezuinigen. Ja, dat is het laatste nieuws. Waar haal je dan die 642 miljoen euro's? Dat is een ontzettend leuke vraag aan Hans de Geus. Nou, maar dat is wel een goeie, want we krijgen tegenwoordig geld toe als we geld lenen. Dus daar kan hij geld mee verdienen als we dat op de kapitaalmarkt lenen voor 2 jaar. Ja. Dus dat is niet zo erg. Ja. Dus dat bezuinigen hoeft niet. Je moet dat, ondanks dat er een kleine plusrente is, nog steeds terugbetalen, Hans. Nou, dan leen je het over 2 jaar nog een keer. Oh, ja. Nou, goed. Heb jij toevallig een pilletje geslikt voordat je hier kwam? Nee, dat niet, nee. Dat niet. Dat doe ik ook niet aan. Nee, durf ik ook niet maar te proberen. Maar het zal inderdaad op de lange termijn ook niet echt het sentiment versterken van... God, het Europa, wat leuk dat we daarin gestrapt zijn met z'n allen. Hier, want daar waren we toch al niet zo van tijdens de Europese verkiezingen, weet je wel. We zijn toch een beetje ingeshanghaaid, omdat onze grote partijen eenmaal heel pro-Europees zijn... en je toch nergens op kunt stemmen wat negatief is voor Europa. Maar dit gaat toch niet helpen, dit? Nee, dit gaat niet helpen. En er zijn natuurlijk eigenlijk maar 2 opties. Of hard doorgaan met z'n allen om dit allemaal beter te maken... hele, en dan bedoel ik met name het Europroject. Ja, of ervan afzien, want zoals het nu gaat, gaat het niet zo lekker. We laten heel veel groei liggen, we hebben heel veel werklozen onnodig extra in de eurozone ten opzichte van bijvoorbeeld de VS. Dus ja, we moeten niet door dit soort klungen. Mijn punt is, we moeten niet door dit soort klungeligheden de kans verspelen om het beter te maken. En dan kan je zeggen, nou, we willen het niet beter maken, we willen stoppen. Mag ook, maar die keuze wordt steeds maar niet gemaakt. Dus daardoor blijven we nog meer in dat midden hangen... waardoor we gewoon heel veel ellende hebben. Want dat vergeten we wel eens. Werkloosheid is gewoon, ja, dat is echt een persoonlijk drama. Daar gaan gezinnen aan kapot. En dat zijn er best veel in Europa. Bij ons valt het nog wel mee, maar in Zuid-Europa een hoop. En daar hoor je eigenlijk heel erg weinig over, vind ik. Maar Hans, is het niet zo dat er is dus gevraagd in de Kamer aan Dijsselbloem... komt er een naheffing? Hij zegt nee. Nee. Dan geeft hij zo expliciet antwoord op. Dat lijkt of hij dan heeft uitgezocht. Ja, nou ja, dan heeft hij... Ligt hij dan de kamer verkeerd voor? Nee, ja, god, jongens, ik weet het niet. Maar hij heeft wel een groot probleem, denk ik. Politiek probleem. Is er al een debat gevraagd? Weet ik eigenlijk niet eens. Ja, dat is het. Dat zal toch wel. Maar laten we even eerlijk zijn. Het is toch vreemd dat je dat op de man gevraagd wordt. Ja. En dat ontken je dan. En nu is het wel waar. Wat betekent het dan? Dat betekent toch dat je de kamer verkeerd hebt voorgelicht? Of werkt het niet zo? Nou ja, als hij met de informatie van toen dat niet had kunnen weten... want het stond zo vaag op die website, weet ik veel. Ja, ik denk eerlijk gezegd zelf dat hij het echt niet wist. Ja, dat ze niet wisten. Want je dat gaat weten. Niet dit risico, precies wat jij zegt... dat risico ga je toch niet lopen om de kamer verkeerd voor te liggen? Nee, of maar iets. Ze hebben laten staan, ik mag zeggen, ze wel wisten dat er iets meer aan de hand was... maar niet hoe erg het zou zijn. Dat is nou de tussenweg. En zo wordt het morgen dan weggeluld... en uiteindelijk pikken we het allemaal en gaan we betalen, of niet? Moeten we dat niet doen? Ja, dat denk ik toch wel, ja. Ja, denk ja, je wel? Waarom denk je dat wel? Slapperig ben ik wel. Nou ja, als je dat soort regels... Ja, die regels moeten wel kloppen en de berekening moet kloppen. Maar als je dat ooit met z'n allen hebt afgesproken, dan... Ja, maar weet je wat we ook hebben afgesproken met z'n allen? Is het 3% maximaal begrotingstekort... waar onze Franse vrienden aanstaande woensdag altijd een boete voor. Denk jij trouwens, krijgen ze een boete of niet? Nee. Ik hoop dat ze... Nee, ik denk... Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Er wordt een deal gemaakt waarschijnlijk met Duitsland. Maar ik vind ook niet dat ze een boete zouden moeten krijgen. Ze zouden een prijs moeten krijgen. Ze zouden een premie moeten krijgen. Ja, vertel eens. Moeten we eigenlijk allemaal... Een trofee moeten ze krijgen. Ja. Een trofee voor wat... Vraag uitoefenen naar onze producten bijvoorbeeld. Want zij zijn een van de... Hè, je kan wel zeggen wat je wil, maar iedereen is aan het bezuinigen. Gezinnen, hier bijvoorbeeld, want ons huis staat onder water. Bedrijven, want die zien weinig vraag, dus ze investeren minder. Nou, het trekt nu iets aan, maar dat gaat ook niet echt hard. Overheden zijn aan het bezuinigen, vrij hard overal. Ja, dat telt niet op tot... Als iemand wat wil verdienen, moet iemand ook wat uitgeven. Dus dat is gewoon heel onhandig hoe we dat nu met z'n allen hebben afgesproken. Dus als Frankrijk daar tegenin gaat... Revolutionair bezig, die geven lekker nou, geld uit. Nou ja, dat is dan misschien is zo handig dat het nu niet binnen de afspraken blijft. Maar wat ik hoop is dat dit een aanleiding is... om opnieuw naar die rare afspraken te kijken. Dat groei- en stabiliteitspact in Europa. Nee, maar, is, lieve Frans. Of Hans. Ja. Lieve Frans. Nee, Frankrijk, Frans, en Hans. Afspraken zijn afspraken. En dat stoort mij heel erg. Want afspraken we hebben vaak, zijn afspraken. Ja... Dat stoort mij dus heel erg. Ja, ook... Nee, maar wacht. Nee, maar luister nee, maar, even. Nee, ja, maar... In al die discussies met economen... dan laat ze niet het achterste van hun tong zien. Zegt ze van ja, maar we moeten toch bezuinigen. Want uiteindelijk, we hebben dat met z'n allen afgesproken. Ja, dan moet je andere afspraken gaan maken. En als dit een doorbraak kan betekenen in die regels... onderbreek ik jou? Nee, ik schijn jou te vaak te onderbreken. Ja. Oh. Dat was ons dan niet opgevallen. Krijg je een seintje? Ja. Zit iemand hard te knikken? Nee, en van die kutkabouter die bemoeit zich nu opeens mee, joh. Nu onderbreek je mij niet, als je nu wat zegt. Nou, weet je wat een beetje raar is, beste Hans? Frans. Frans. Ja. Frans. Kijk, door die herberekeningen krijgen die Fransozen ja, krijgen een miljard. Even nu, ja, ja even. Nee, laten we dat gewoon even liggen. Zij krijgen een miljard en ze houden zich niet aan de regels. En wij houden ons wel aan de regels. En wij betalen 642 miljoen. Maar weet je wat ze doen? Maar laat dat gewoon even lekker liggen, omdat jij het wil, Frans. Ja, maar wij houden ons ook niet. Nederland houdt zich ook niet aan de regels. Alleen, er zijn ook andere regels waar je nooit iemand over hoort. Bijvoorbeeld dat je exportoverschot niet heel groot mag zijn. Wij exporteren 10% meer dan we importeren. Nou, dat lijkt leuk. Dan voelen we ons heel rijk. Je kan het ook omdraaien. Dat betekent dat wij keihard aan het werk zijn voor de rest van de wereld... en onszelf tekort doen. Dat is een andere manier om daarnaar te kijken. Maar bovendien, ja, we rekenen er dus op dat andere landen... ook binnen de eurozone... ons maar geld overmaken elk jaar. Omdat wij toevallig zo goedkoop of slim of zo'n mooie haven... of weet ik veel wat hebben. Dat leggen we eigenlijk ook aan andere landen. Want Duitsland doet dat net als Nederland. Wij willen dat Spanje en alles dat ook gaat doen. Ja, dat telt niet op. Als iedereen een overschot wil hebben, dat werkt niet. En er is een regel dat je maar 6% maximaal exportoverschot mag hebben. En daar hoor je nooit iemand over. Met andere woorden, het is heel goed dat die Fransen dit doen... want dan komt die discussie tenminste op tafel... en er zal zeker inderdaad een deal met Duitsland... of tenminste, ik verwacht dat er een deal met Duitsland uitkomt... dat zij meer gaan investeren, stimuleren, dat soort dingen. Want een overschot, ja, een overheid met een overschot is gewoon heel onlogisch. Mag je mij nou niet onderbreken? Je moet mijn bek houden, volgens iedereen. Zeg nou maar wat. Op Twitter zegt ook iedereen kan Jan zijn smoel houden. Dus ik kan mijn bek wel. Zeg, waar zeggen ze dat op Twitter? Joost vuile, ondankbare honden, die arme jongen... die zit hier weken op te oefenen om dat allemaal te zeggen... dan moet hij zijn bek van jullie houden. Ik bescherm je wel, Jan. Nou, liever niet. Ik wil liever dat je een vraag stelt. Alweer. Nou, dus ik zet het altijd alles op onze Frans de Geus hier zegt dat... Ik zet alles op zijn kop natuurlijk. Dat we moeten houden met die 3% begrotingsdrempel. Ja, en Frankrijk moet woensdag geen boete, maar een trofee krijgen. Ja, maar premie. Het klinkt allemaal hartstikke leuk, Frans. Maar luister daar. Maar even serieus. Je kan toch niet spreken van één Europa. Als de noordwestelijke landen zich heel erg streng aan die regels wensen te houden. En Frankrijk zegt, jongens, ga lekker de tyfus. Ik doen het niet. Ja, dan zegt dat de volgende keer. Wat moet, dat is toch ook geen voorbeeld voor de andere knoflookstaten. Die denken, oh, als Frankrijk doet, doen wij het ook. En dan zegt iedereen lekker drie keer de tyfus. En wij wonen in een land waar de Frans zegt eigenlijk dat het misschien gewoon als compleet beleidsidee verkeerd is. Om nee, te bezuinigen. Maar het punt is dat wij in een land wonen waar die klootzak altijd zich wel aan de regels wensen te houden. Ja, maar wij houden ons dus ook niet aan de regels, zeg ik. Ja, maar dat hoor je dan overschot van je. Moeten wij ons nou niet nog meer niet aan de regels houden dan? Moeten wij dan ook lekker revolutionair gaan doen? Nou, dat zou heel goed zijn als ze tegen elkaar gaan opbieden om wat meer te investeren in de eigen economie. Dat zou prima zijn. Absoluut. Het is wel een klein trendbreukje met wat het huidige kabinet doet, Hans. Ja, dat weet ik. Maar er zijn, dat is lastig. Maar er zijn een hele hoop misverstanden over bijvoorbeeld, waar geld vandaan komt. Of dat geld op kan zijn of zo. Geld is een afspraak tussen mensen. Dat kan niet op zijn. Dus als wij willen dat er meer geld is, kan er meer geld zijn. Ja, dan krijg je toch weer de inflatie, nee, Hans. Nou, die inflatie, dat zou prima zijn. Want voorlopig hebben we vooral risico op deflatie. Dus daar komen we zo nog over te spreken. Ik had laatst uitgerekend trouwens, als je de huurprijsstijging niet meerekent, zitten we al met prijsdalingen. Dat is niet zo handig voor mensen die een schuld moeten aflossen, bijvoorbeeld. Zoals mensen met een hypotheek. Want ja, dan kan je inflatie het allerlekkerste wat er is. Vaak ook lagere lonen. Nou, lonen kunnen je baas kan niet je loon verlagen. Maar je kan wel ineens flexwerker worden en op een nulurencontract terugkomen. Ja. Of nieuwe banen worden tegen lagere lonen ingevuld. Ik denk dat het allemaal aan het gebeuren is. Dat zie je nog niet zo hard terug. Maar dus een beetje inflatie, een beetje meer inflatie zou prima zijn. Maar het is gewoon heel onhandig dat er mensen behoefte hebben aan producten en diensten. Noem wat, ouderen die verzorgd willen worden. Er zijn mensen die dat heel graag willen. En omdat er dan een rare afspraak is dat er geen geld is, dat niet gebeurt. Diegene wil graag aan de slag en diegene wil graag verzorgd worden. Even in dat simpele voorbeeld. En dat kan dan niet omdat we moeten bezuinigen. Ja, omdat de mensen in het midden moeten dat dan ophoesten. Nou ja, je kan dat geld gewoon maken. Dat is helemaal geen probleem. Dus geld maken? Nee, maar Hans, dat is. Ja. Waar heb je nou over, joh? Dat we de drukmachine aanzetten? Ja, graag, ja. Maar als jij een banklening neemt. Heb je dat zacht huis gezeten, Hans? Luister nou even. Als een bank gewoon krediet geeft, is dat ook geldcreatie. Alleen dan mag het ineens wel zogenaamd. En als een overheid het doet of een centrale bank, dan mag het niet. Het idee is wel dat het ooit terugkomt. Of ze gewoon iets heel raars. Dat is een nadeel van bankkrediet. Is dat er inderdaad nog een schuld tegenover staat. Het mooie van als een centrale bank dat doet. Dus door middel van een tekort van de overheid. Wat inderdaad monetair gefinancierd wordt. Allemaal, als je het aan de mensen op straat dan staat er geen schuld tegenover. Dus alleen maar mooier. En zolang er geen inflatie is, is dat geen enkel probleem. Hey, want schulden is nog juist het probleem waar we mee zitten nu. Iedereen heeft toch schulden. Ja. En zolang je heel veel schulden hebt, denk je bij jezelf. Zolang die schulden niet weg zijn, ga ik geen dure dingen kopen. Tenminste, zo zit het bij mij een klein beetje. Jan, hoe zit het bij jou? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook aan het bezuinigen ben, Hans. Serieus? Ja, maar ik moet toch wat, jongen? Nee, maar misschien klets iets. Jan woont in Bergen, dat hij op de Koolberg aan zee. Jij zegt het echt. En zoals jij zei, Jan Heemskerk, zijn er natuurlijk heel veel mensen. En dit is een balanscrisis, heet dat. Dus we zijn. Ik ben het ook, Hans. Je bent het ook, oké. Nee, ik koop op dit moment echt een nieuwe auto of zo. Echt niet? Nee, waarom zou ik? Met je vaste baan bij de NPO. Ja, maar ik ga me toch niet nog dieper in de schulden steken? Ja. En liever gezegd, in Den Haag. En ook typen zoals jij, die lopen te schreeuwen dat wij in deze crisis terecht zijn gekomen omdat we te veel schulden hebben. Ja, ja. Klopt. En net roept wat gaan we daar dan doen? Ja, en dan ga ik me toch niet nog dieper in de schulden duwen als. Nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Ik vraag ook niet van jullie dat je dieper in de schulden steekt. Maar dat is het moment, omdat jullie dat allemaal niet doen. En terecht. En bedrijven gaan dus de autofabriek die jou een auto zou gaan verkopen, maar wat nu niet doorgaat, gaat nu niet investeren in een nieuwe lijn. Want jij koopt die auto niet. Allemaal heel logisch. Dus dan is er uiteindelijk iemand nodig die de boel weer een slinger geeft. En dat is in de jaren 30 heel goed gelukt in Amerika. Nou, in de jaren 30 in Duitsland ging het ook aardig. Ja, ging ook heel goed. Dus jij roept eigenlijk om een sterke man in Nederland te krijgen? Nee, dat gaat het helemaal niet over. Nou, als je Roosevelt een sterke man noemt, heel graag. Zo'n type zou fantastisch zijn. Maar dat was wel toen, een sterke maar, man. Nee, maar wat er toen gebeurd is en wat we daarvan geleerd hebben en wat we allemaal vergeten zijn sindsdien, dat is heel raar. En weet je waarom we dat vergeten zijn eigenlijk? Dat is heel grappig. Nou. Want er waren een paar Oostenrijkers die zeiden, want die kwamen uit Wenen, zoals meneer Hayek. En die zei, want die hadden slechte ervaring met socialisme. Die zei, ja, maar als jullie nu doorgaan met stimuleren, want Roosevelt was bang dat na de Tweede Wereldoorlog, wat een enorme boost was voor de economie, dat boel weer terug zou vallen in de depressie van de jaren 30. Nee, maar hij is lekker doorgegaan met zijn New Deal. En de Republikeinen na hem ook. Hè. Dus eigenlijk pas met Reagan is het gestopt. Nou, daarna is het natuurlijk ook veel slechter gegaan. Maar de kritiek van die Oostenrijkers was, ja, maar als je dat gaat doen, dat leidt onherroepelijk tot nazisme. Nou, dat is natuurlijk nooit gebeurd. Dus er is decennia niet meer naar die mensen geluisterd. Nee. Maar op de een of andere miraculeuze manier is het sinds de jaren 80 met Reagan en Thatcher is dat weer helemaal teruggekomen. Zou jij ook à la Hoeverdam werkverschaffingsprojecten in Nederland willen beginnen? Nou ja, windmolens of iets. Nee, Hans. Zei die nou windmolens? Hij zei duidelijk windmolens. Nou, ik denk trouwens. Oh ja, wacht even, stop. Ik denk zelf dat windmolens in zee niet de handigste oplossing is. Maar hard onderzoek doen hoe wij energie onafhankelijk kunnen worden, lijkt me een hele mooie investering. Heel prima. Dan ben je minder afhankelijk van Rusland. Ben je minder afhankelijk van de oliesheiks. Maak je schoner je energie. Het levert geen kut op. Heb je heel veel mensen aan het werk. Geen energie, het kost alleen maar geld. Wat bedoel je? Die windenergie, dat is gebleken onzin. We moeten iets nieuws verzinnen, Hans. Nou, dan gaan we daar met z'n allen heel hard onderzoek naar doen. Dat vind ik ook prima. Dan doen we dat toch. Laten we er even over na gaan denken. Er moet geld bij. Er moet geld bij, want van de overheid komt het niet. Van de autofabriek komt het niet. Dus het moet van de overheid komen. We moeten de schulden saneren. Moeten we een keer schulden weg gaan krijgen? Maar ik ben niet gek, want wat ze in Amerika doen is zogenaamd geld persen aan, maar dat doen ze helemaal niet, want ze kopen daar overheidsobligaties voor. Dus dat geld komt allemaal terecht bij banken en bij grote investeerders. Dus je ziet het verschil tussen rijk en arm wordt daar misschien alleen maar groter. Wordt nu gevreesd. Maar er zijn serieuze economen, zoals Willem Buiter, om maar eentje te noemen. Willem Buiter, die heeft toch LME's. Maar die zeggen dus, die noemen dat QE for the people. Gewoon stort iedereen 10, 20, 30.000 euro op zijn rekening. Dan kan jij maar je restschuld mee aflossen. En dan hoeven we ook geen scheve oog te zijn. Dat schulden worden kwijtgescholden. Dan krijgt iedereen 20, 30.000 euro. Oh, lijkt me fantastisch. Ja. Dat is een goed idee, Hans. Ja. Iedereen is, geld, euro. Ja, maar geld is. Mag het ook inkomens gerelateerd zijn dat het dan een keertje leuk is voor ons dat we veel geld verdienen, dat we dan extra veel krijgen? Oh ja, nou, dat zou leuk zijn. Dat wordt trouwens, stel je dat je zoiets zou willen doen, dat wordt natuurlijk nog een enorme politieke hersen van waar het geld heen met gaat. Met 20 euro gedoe, Jan. Maar dan wel, wacht even, dan moet je wel, als je schuld hebt, restschuld, moet je het daar wel eerst verplicht voor gebruiken. Ja, ik heb een paar ton schuld. Nou, we moeten met 20 ruggen dan. Nou ja, goed. Nou ja, maar je zou je huizen misschien dan wel kunnen verkopen. Ik wil mijn huis maar niet verkopen. Wel, natuurlijk wel, man. Ja, moet ik dan wonen met al die kinderen? Okay, heel klein hutje op de hei ergens. Maar weet je wat het gekke is waar wij het nu over hebben? Dat is in de hele Tweede Kamer hoor je er nooit iemand over. Ewout Eergang was volgens mij de laatste die hier nog een beetje breed over nadacht. En zich verdiepte, wenste te verdiepen. Maar wij zijn ook het programma waar breed wordt nagedacht. Waar komt geld vandaan? Ja. Zo. Nou, er heeft net iemand de radio uitgezet omdat hij vond dat wij ons totaal niet op dit gesprek hadden voorbereid. En in mijn geval klopt het ook wel. Maar jij hebt je wel goed voorbereid, Jan. Dat is wel. En bovendien maken we ook grote stappen. Maar ja, niet iedereen volgt dat. Ik vind het jammer. Hey, we gaan wel zo eens even met je doorpraten. En we gaan het even hebben over die stresstest. Over de stresstest. Want dat heeft hier ook mee te maken. Ja. Dus we gaan weer terug. We leggen allemaal bruggetjes. Mooi, ja, man. Maar we gaan eerst even naar Jan-Jaap de Ruiter. Die is namelijk docent aan de Universiteit van Tilburg. En hij specialiseert zich, dat weten trouwe luisteraars, in de rol van de islam in Europa. Ook is hij voorstander van dialoog met goede moslims. Het is een reden genoeg om hem te bellen naar Ottawa en New York. Een hele goede nacht. Moslimkenner Jan-Jaap de Ruiter. Ja, goede nacht. Nou ja, we denken dat ze in Canada sinds deze week misschien weer wat minder vertrouwen hebben in de goede bedoelingen van moslims. Kun je daar iets bij voorstellen? Uiteraard, dat is een logische reactie. Natuurlijk mensen denken van wat daar gebeurd is, die aanslagen, het is verschrikkelijk. Maar de grote kunst in dit soort drama's is toch om het goede onderscheid te blijven maken tussen wat jij noemt, hè, de goede moslims en de slechte moslims. Want dat verschil blijft natuurlijk toch gewoon staan. Ja, alleen nu is het wel een beetje zo dat er maar een paar slechte moslims nodig zijn om heel veel ellende te creëren. En dat het toch moeilijk is om te zien wie dat nou precies zijn. Ja, en het is net als vroeger in de klas, weet je, die ene vervelende die verpest voor de rest. En dan krijgt de hele klas enzovoort. Maar toch blijft dat de kunst van politici en vooral van politici, lijkt mij, om dat verschil te blijven benadrukken. Je kunt onmogelijk volgens mij een hele groep beschuldigen op grond van... Die begaan zijn door één of twee mensen. Nee, maar je ziet met grote stelligheid, vertel je het ook in de Volkskrant deze week, het overgrote deel van de moslims moet niets van IS hebben. Maar hoe weet je dat eigenlijk? Want ik zie ze niet met de duizenden, tienduizenden de straten gaan van... Wij zijn van het voor het Westen, wij houden van Nederland en fuck de IS. Ja. Dat zie ik toch niet gebeuren? Ja, nou ja, dat is natuurlijk die stelling doe ik vanuit mijn eigen observatie en van mijn omgeving, maar ook wel uit onderzoek wat wij doen. Dat het maar een heel klein clubje is dat helaas die hele gewelddadige variant van de islam een goed hart toedraagt. Maar volgens die andere hoogleraar in Berlijn was het 44% van de moslims. Nee, die zeiden van als het erop neerkomt, dan geven wij de voorkeur aan de sharia boven de... Nou, boven de, en de sharia staat vol met bloederige afrekeningen. Ja, maar weet je, iets vinden is natuurlijk nog niet ernaar handelen. Het is een aardig eindje. André Knevel die zei toch hetzelfde van, als het erop neerkomt, dan vind ik God eigenlijk ook belangrijker dan de wet van mijn land. Dat, als je dat aan een religieus mens vraagt, dan krijg je het antwoord wat je kon verwachten. Nee, maar goed, dat 10 geboden is toch iets anders dan dat je een vreemdgaande vrouw mag stenigen, toch? Dat is verschrikkelijk. Kijk, weet je, we moeten toch... Ik blijf erbij, je moet het onderscheid blijven houden tussen die best kleine groep moslims of mensen die een sympathie hebben voor IS en dat uiten. En een nog kleinere groep die kant op gaat. En we hebben het alsmaar over 140, 200 mensen. Het zijn er wat mij betreft ook 140, 200 mensen te veel, maar ze gaan er die kant op. Maar het zijn kleine aantallen. En volgens mij moet je in het heetst van de strijd durven blijven zeggen van jongens... niet alles over één kam scheren. En dat was volgens mij de boodschap die ik in de krant probeerde door te brengen. Wat we een beetje proberen achter te komen is waar het dan precies baseert, op dat optimisme. Hè? En ik denk dat in Europa de democratisering van de islam op gang moet komen. Hè? Want het gaat niet in het Midden-Oosten gebeuren, schrijf je. Ja. En dat in de Koran hele lieve woorden staan, zoals barmhartig en vergeven, veel vaker dan in de Bijbel. Nou, allemaal prachtig en zo. Maar waar zijn al die moderne moslims die doordrongen zijn van de democratische waarden dan? Nou, weet je, het zou zomaar kunnen, Jan, dat die mensen zich gewoon in onze eigen omgeving al bevinden. In Nederland zijn zeg maar 800.000, 900.000 moslims. In mijn perceptie doen die grotendeels prima mee in de samenleving. Ik merk ze natuurlijk ook zelf mee als in het onderwijs. Ik zit in de studenten. Die zijn allemaal perfect geïntegreerd. Die doen hun ding en spreken de taal goed. En functioneren in besturen. Maar u maakt toch nu een denkfout? Waarom? Nou, u doet net of mensen die radicale islam aanhangen niet de taal spreken of niet hoog opgeleid kunnen zijn of niet heel goed geïntegreerd kunnen zijn. Ja. Juist dat soort mensen zijn onderdeel van het salafisme. Ja. Ja, nee, daar heb je ook gelijk in. Nee, maar daar kunnen ze zich onder bevinden. Maar weet je, dan laat ik dan zo zeggen, als jij zegt, als jullie beweren van overgrote deel van de moslims heeft een sympathie voor IS enzovoort. Dat beweren we niet, hoor. Dan kun je dat ook niet hard maken. Dat is gewoon niet waar. Nee, maar daarom beweren we dat niet. En u beweert wel het tegenovergestelde, wat u ook niet hard kan maken. Ja. Ja. Ik kan het misschien empirisch niet waarmaken, maar het is, van al mijn waarnemingen om mij heen, en als wetenschapper en iemand die midden in dat debat zit, dat niet klopt. Hè? Nee, maar je noemt net het voorbeeld van Knevel. Nou, dat is een goed voorbeeld. Ja. En wij zien ook vooral mensen die zeggen, nou, die sharia, dat is voor ons is dat toch het leidend beginsel. En dat verdraagt zich, lijkt me toch vooral heel lastig met de seculiere staatsvorm. Dus hoe ga je nou moslims de democratie laten omarmen als je eigenlijk geen democratie wil, maar iets anders? Ja. Hoe moeten we dat oplossen? Even over die sharia. Moslims die zeg maar van aan de hele liberale zachte kant zitten, laten we het zo zeggen, die interpreteren die sharia ook op een hele liberale zachte kant. Dus de sharia kan op zijn meest extreme worden geïnterpreteerd zoals we dat nu zien in Syrië en Irak enzovoort, vreselijk. Maar er zijn ook hele andere interpretaties. En ook dat heb ik willen aangeven in de media optredens van jongens. Er zijn ook hele andere interpretaties van sharia, Koran enzovoort mogelijk. Is begrijpelijk, maar weet je wat een beetje het probleem hiervan is, meneer de Ruiter? Is dat, kijk, als wij nou het wetboek multi-interpretabel maken, hè? Ja. Dan betekent dat als ik agent A heb, dat die zegt van je overtreedt artikel 3.4, want je doet dit. En dan zegt agent B, nou, dat mag allemaal, want ik ga 3.4 op een hele andere manier interpreteren. Ja. Zo werkt het niet in de westerse samenleving. Nou, dat is niet helemaal waar, want natuurlijk de rechters kunnen vaak op verschillende manieren de wet uitdrukken interpreteren. Hè? Dus dat, je blijft het probleem toch houden. Nee, dat is wel waar, maar als Mohammed A zegt, op vreemd gaan word je gestenigd. En Mohammed B, nou dat is misschien geen goed voorbeeld. C. Mohammed C, die zegt, ah joh, kan gebeuren. Ja, dan moet je toch ook maar weten met welke Mohammed je te maken hebt. En dat is misschien een beetje te moeilijk. Wat ik wel heb gezegd ook in de beide krantenartikelen is van dat er inderdaad een grens is. Volgens mij kun je als moslim, ook als salafistische moslim in dit land prima gedijen. Er is ontzettend veel godsdienstvrijheid hier. Wat ze hier kunnen ze vaak niet in bijvoorbeeld een land als Marokko of Algerije enzovoort. Dus mijn stelling is, je kunt je, als je dan je islam en je sharia voor jezelf wil beleven, dan kan dat in dit land. Maar de grenzen zijn die van de democratie en van onze rechtsstaat. Ja. Dat is wat ik geprobeerd heb neer te zetten. En volgens mij, in mijn beleving, is het zo dat de overgrote deel van de moslims dat onderschrijft. Ja, maar dat is het alleen niet te combineren. Maar voor de rest is het een love, peace and happiness idee. Het is best wel te combineren. Als je kijkt naar hele orthodoxe christenen in die dorpjes in Overijssel, van Drenthe enzovoort. Ja. Die leven ook een leven dat jij en ik... Of jij en ik dat is wel dus waar. Alleen die staan niet op het punt om ook onze kop af te hakken. Nee, daar heb je gelijk in. Nee, precies. Maar vind ik een groot verschil, hoor. Maar ik geloof dat Jaap ook wel zegt dat niet goed is, hoor. Oké. Ja. Toch? Nee, dat Jaap kan dat niet vinden, maar ik ben ook niet bang voor Jaap. Of Jan Jaap. Voor mij hoef ik niet echt erg bang te zijn. Nee, ik hoef niet erg bang. Dat Jan Jaap het niet vindt, Jan, dat vind ik niet zo heel erg, hoor. Nou, nee, goed. Maar het gaat er meer om andere mensjes, hè, in de wijken. Ja, maar goed, ik blijf, weet je, de geluiden die zeggen van alle moslims over één kam scheren, die zijn er al legio, dat weten jullie zelf ook wel. Ja, dat is ook niet best. Dus ik blijf dat geluid van het midden laten horen van wacht eventjes, niet te snel, ook juist in het heet van de misschien tijd. Kun je ons dan een handje helpen. Zou je er eentje iemand kunnen noemen waarvan je zegt, nou dat is nou typisch, een goede media-moslim is een nieuw woord, hè, tegenwoordig, een media-moslim. Ja, als hij al echt is. Als hij echt is natuurlijk, die de democratie omarmt en de radicale islam categorisch afwijst. En dan is niet Ibrahim Wijbinga en ook niet die nep-moslim, hoe heet hij ook weer, Nelle Boer. Nee, Nelle Boer. Nou, bijvoorbeeld iemand als jongere imam Yassine El Forkani. Dat is toch wel heel droefgeestig dat we dan weer met Yassine El Forkani aankomen. Ja, maar je vraagt mij om een voorbeeld. Ja, één. Dus ik noem er ook één, maar ik ken ook een aantal van mijn studenten bijvoorbeeld, maar die ga ik natuurlijk niet noemen, want dan zullen ze niet waarderen. Maar mijn studenten, die zijn overtuigde moslims en die zijn allemaal druk in debatten en overleggen en organen en weet ik veel en initiatieven. Dus dat vind ik bepaalde manier op hun manier het zout der aarde. Dus het kan wel. Ze zijn er wel. Begint u niet zo langzamerhand een soort Stockholm-syndroom te creëren? Nee, volgens mij is het juist dat de beeldvorming in de samenleving veel te extreem is. Je moet volgens mij, jongens, je kunt toch niet met droge ogen beweren dat we hier 900.000 ISIS aanhouden. Nee, zeker niet. Maar de kans is dat ik word vermoord door een moslim is een stuk groter dan dat ik aan de ebola overlijd of door een trein word overreden of ga zo maar door. Ja, zou mij trouwens ook kunnen overkomen, hè? Ja. Het middengeluid wordt ook niet echt gewaardeerd. Nee, maar goed. Maar ik ontken ook niet in mijn schrijfsels en alles wat ik zeg in de media dat er moslims zijn die potentieel hartstikke gevaarlijk voor onze samenleving zijn. Nee. Dat onderscheid ik ook. Dat zie ik heus wel en dat benoem ik ook. Ik probeer het alleen in perspectief te plaatsen. Ja. En volgens mij is dat... Zo zie ik de zaken, dus vandaar. Nou, dat mag, hoor, want ik stik er gelijk in. We leven in een vrij land, nog even. Ja, nou gelukkig. Nou, meneer De Ruiter, mag ik u hartelijk danken en een goede nachtrust wensen? Ja, volgens mij gaat het heel goed lukken en we spreken elkaar vast nog wel weer. Ongetwijfeld. Dankjewel. Dag. Dag heren. Dag Janne. Tot ziens. Dankjewel. Echte Janne. Ja, we praten verder met economisch commentator Hans de Geus en proberen uit te vinden hoe wij in leven moeten blijven in dit verschrikkelijk bekrompen kleine klote landje. Mooi gesproken, Pikkenstein. Hans, de bankstresstest vandaag, hè, was het grote nieuws natuurlijk. We hebben het speciaal bewaard voor dit moment. Oh, en mag jij trouwens eventjes hartelijk felicitaties starten? Want alle Nederlandse banken zijn geslaagd. Joepie de fucking ass poepie. Nou, dat is natuurlijk wel waanzinnig goed. Nee, dat is helemaal niet waanzinnig goed nieuws. Nee, dat weet ik, maar dat moet Frans ons uitleggen. Alle zwakke banken zitten ons geld al in. Sorry, Frans, zeg jij maar. Die waren al omgevallen. Nou, dat is wel een beetje zo. Is wel waar. Nee, maar is toch zo? Wat is... Ja. De god, de gouden. Nee, alles wat een beetje zwak of op omvallen stond... daar hebben we ons... tenminste, hebben we... heeft Den Haag ons belastingpoet ingestoken. En nu zijn ze gezond. En nu kunnen we voor een veel te hoge rente... kunnen we daar nog geld lenen. Als we al mogen lenen. Waarmee ze hun liquide middelen aanvullen. En zijn ze nu gezond. Over onze rug. Dit is een economische analyse van Jan Roos. Ja, zit ik er erg naast, Hans? Nou, wat wel grappig is, als je bedenkt... Nou, SNS is wel een gevalletje wat onder deze stress... Hè? Als je kijkt naar wat is met onze banken gebeurd... en had dat in zulke soort stresstests voorspeld kunnen worden? SNS misschien wel. Ik twijfel alleen of ze inderdaad streng genoeg zijn... om dat dan te onderkennen. Maar bijvoorbeeld ING, die had dus belegd in producten... die uiteindelijk gewoon alles keurig hebben afbetaald. Die Alt-A-leningen, weet je wel. Ja, ja, die, dat viel uiteindelijk vreselijk mee. Dat viel uiteindelijk vreselijk mee. De enige reden waarom ING toen geld nodig had... is dat er totaal geen markt meer was in dat papier. Dat was van 100 naar 30 gedaald. Totaal onnodig, maar omdat de markt weg was. Dat soort dingen zit niet in die stresstest. Ik wil niet zeggen dat ze dat moeten of kunnen nadoen... maar het zegt vrij weinig. En het is niet zo dat een stresstest voor de steun van ING... ons van die steun had bespaard. Dus laten we het vooral relativeren. Bij deze. Maar goed, we hebben nu dat is de Europese stresstest. 130 banken, geloof ik. En alle Nederlanders doen het goed. Wat betekent dat nou helemaal, Hans? Nou ja, het is op zich goed dat er eens een keer naar individuele posten is gekeken. Dus als Rabo een lening heeft aan een vastgoedboer... ik geloof dat ze bijvoorbeeld in het Westerdok daar allemaal hotels hebben gefinancierd. Nou, staan die, is daar genoeg op afgeboekt of niet? Dat is goed om daar eens een keer goed naar te kijken. Ik geloof dat Rabo nog relatief veel is voor zijn kies heeft gekregen. Dus die had ik kennelijk wat meer risico dan anderen. Maar er is wel wat kritiek op te geven... Kijk, je kan een scenario maken. Dat kan je heel streng maken. We kunnen een scenario maken van... we houden Jan Heemskerk een uur onder water. Nou, dat is niet zo heel goed, David. Dan ga ik dood. Maar dan kan je vervolgens zeggen... en kijk eens, uit onze aannames blijkt dat Jan dat overleeft. Dus hoera, Jan Heemskerk is geslaagd. Oftewel, de link tussen de scenario's... en wat het betekent voor die banken... ja, dat is gewoon heel moeilijk in te zien. Dit was dat echt klopt. Een waardeloze metafoor. Leg het nog eens uit. Oké. Nou, je kan hele strenge scenario's maken en volgens zeg je, ja, alle banken zijn geslaagd. Wij kunnen niet controleren wat dat doet op die balans van die banken. Ah, Hans de Geus, ouwe reus. Dus jij wat ons wil vertellen, is dat de stresstest niets, maar dan ook niets anders is dan een politiek instrument. Nou ja, het is wel duidelijk. Kijk, de ECB... Zou je gewoon ja of nee kunnen zeggen een keer? Ja, nou ja. De ECB neemt het banktoezicht over, dus die wil graag een beetje met net de banken beginnen. Ja, Jan dus. Ja, Jan dus. Maar luister even, want er is nog iets met die scenario's zelf ook. Want er zaten best wel wat pittige aannames in over werkloosheid en dergelijke. Maar één ding zit er niet in. Kijk. En dat is deflatie. Daar hadden we het net al even over. En laat deflatie nou net, ja, ze noemen het niet zo, maar indirect, met een omweg, bewust beleid zijn van het pact waar we nu in zitten. Namelijk loonsverlaging in Zuid-Europa. Je las net een verhaal dat ze in Spanje toch weer autofabrieken kunnen openen... door onder andere daklozen in te zetten tegen schijnloontjes. Oftewel... Wat handig. Ja, het is heel handig. Maar dat betekent wel dat er een soort race to the bottom gaande is. Misschien in Europa. Waardoor wij misschien ook weer om concurrerend te blijven... ook met lonen omlaag moeten. Dus we gaan allemaal tegen elkaar concurreren in Europa. En, is daar iets op tegen? Ja, want als daardoor al die mensen kunnen ook geen geld uitgeven. Dus wie moet die auto's dan straks kopen? Nou, mensen die bij de NPO werken. Ja, nou ja, dat mag dus ook niet, want dat zijn geen echte banen. En daar wordt ook bezuinigd. Okay. Had je dat nog niet gehoord? Nee. Maar worden bezuinigd ook bij de NPO? Maar dus hetgeen wat nou echt beleid is, namelijk deflatie... of in ieder geval het risico lopen op deflatie... dat zit niet in die stresstest. Dus dat is nogal een punt. Nou, verder... Stel dat je die scenario's echt heel streng vindt. Mag ik iets zeggen? Nee, nou ben ik even. Godverdomme. Als je die scenario's heel streng vindt... en vervolgens slagen zoveel banken... of hebben ze maar 25 miljard in totaal nodig... al die banken die extra kapitaal nodig hebben... dan betekent dat dus... ja, wat betekent dat eigenlijk? Dat is best wel gek. Ja. Ik vind het gezonder als banken wel kunnen omvallen. Ja. Nee, maar wat mijn punt is, dan gaan ze er dus vanuit... dat als de werkloosheid hier stijgt van, ik weet niet eens wat de percentages zijn... van 8 naar 12, dat wij 7,6. Naar dat wij allemaal netjes onze hypotheek kunnen blijven betalen. Dus mij, het is weer allemaal om de banken uit de wind te houden. En dat is allemaal wat erin zit. Mag ik wat zeggen? Ja. Nu, Hans. Is het niet verstandiger om de stresstest om te keren? Namelijk dat je niet kijkt naar de banken, maar naar de klanten van de banken. De mensen die de schulden hebben bij de bank. Is dat niet een interessantere... ook voor, zeg maar, voor de regering, maar ook voor de economie. Is dat niet een interessantere kijk van... kunnen de mensen eigenlijk nog wel de schulden aan die colere banken betalen? Ja, dat was mijn punt ook, ja. Dat heb ik vandaag ook getwitterd, geloof ik. Nou, dat heb ik niet gezien. Nee. Nee, dit heb ik verzinning net zelf. Wel leuk, dus het is een grappig. Ik ben het helemaal. Ik zei vandaag, er komt er ook een stresstest voor debiteuren. Dus mensen met een restschuld of zo. Want hoe gaan die, als ze werkloos precies worden, die banken uit de wind dus houden? Dus je kan wel zeggen, je die banken zijn gezond. Maar zouden al die klootzakken allemaal niet meer hun hypotheek kunnen betalen? Dan wat, Hansie? Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Godverdomme, zeg al. Ja, ik ben het helemaal. En we hadden het net over schulden. Hand om je hart nu ook, hè? En we hadden het net over schuldenproblemen, waardoor mensen gewoon heel voorzichtig zijn, besparen, liever gaan aflossen, in ieder geval geen nieuwe auto kopen. Ja, dat blijft op die manier onaangeroerd. Ah, Hans, we praten straks met je verder. We gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur, want we zouden wel meer de Hans in de wereld. Ja, ja. En het is toevallig 1 uur. Ja. 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Blendel, de Nederlandse digitale kranten- en tijdschriftenwebsite, krijgt internationale steun. De New York Times en het uitgeversconcern van Bild en Die Welt gaan investeren in Blendel. Het bedrijf krijgt 3 miljoen euro om de site internationaal uit te bouwen. Daarmee kan het platform ook buitenlandse artikelen op de site publiceren. Met Blendel is het nu mogelijk om uit 50 kranten- en tijdschriftentitels losse artikelen te kopen. Presidentsverkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door zittend president Dilma Rousseff. Volgens de voorlopige uitslag haalde ze een nipte overwinning op haar tegenstander Neves van de centrumrechtse partij. Neves heeft zijn nederlaag toegegeven. Rousseff is lid van de Arbeiderspartij die sinds 2003 de president levert. Ze heeft de komende jaren de taak Brazilië uit de recessie te halen. Sinds begin dit jaar zit Brazilië in een economische krimp na jaren van groei. Een verwarde man heeft in Vlissingen de afgelopen avond voor consternatie gezorgd. De politie schoot de man in zijn been om hem op afstand te houden. Dat gebeurde nadat hij had geroepen dat hij explosieven bij zich had. Daarna werd de omgeving afgezet. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een bom. Vervolgens is de man naar het ziekenhuis gebracht. In Johannesburg is de doelman van het Zuid-Afrikaanse voetbalelftal Senzo Mayiwa doodgeschoten. Volgens de politie is hij vermoord toen hij weigerde een overvaller zijn mobiele telefoon te geven. De 27-jarige Mayiwa speelde voor de Orlando Pirates. Hij maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal van Zuid-Afrika. De afgelopen wedstrijden was hij aanvoerder. En in de laatste 4 kwalificatieduels liet hij geen enkele bal door. Het weer vrijwel droog met wolkenvelden, afgewisseld met opklaringen. Het kan afkoelen tot een graad of 9 en er kan nevel of mist ontstaan. Overdag op sommige plaatsen eerst grijs, later op de meeste plaatsen geregeld zon. En bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 tot 16 graden. De komende dagen blijft het vrijwel droog met perioden met zon en met 15 tot 16 graden vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij de echte Jan en de Radio van Poont. En ik ben dus die Jan Roos. En ik ben die Jan Heemskerk. En wij winnen, als jullie een beetje meehelpen, de Gouden Radio Ring. 12 november mag je stemmen. En we laten nog weten op welk nummer. Dan wel sms, adres, dan wel wat anders. We praten nog even door met onze hoofdgast Hans de Geus. Kijken of je ons niet compleet suïcidaal gaat achterlaten, Jan. Want we hadden het al eventjes over de hypotheken die onder water staan. Aflossingsvrij. Yes. Ik heb toch mooie oplossingen gegeven. Ja, gratis geld voor iedereen. Ja. Nee, ja. Maar we hadden het over die stresstest. En het komt erop neer, en ik vind het leuk dat jullie het ook vinden, of dat jullie in ieder geval de kern eruit halen, is dat alles er weer om draait om die banken uit de wind te houden. En we moeten de burgers uit de wind houden. Daar gaat het om. Liever, wat was het nou? Stel ervoor dat zo'n bank in de kloten gaat, Hans. Ja. Zijn wij dan onze schuld al kwijt? Nee, die schuld die... Dat is jammer. Nee, als je denkt, ik heb een hypotheek bij de ene bank. Iemand anders heeft spaargeld bij die bank staan. Die wil graag zijn spaargeld terug. Dus die curator zal alles doen om jou gewoon door te laten betalen. Dus die hypotheek blijft gewoon staan. Inderdaad. Jammer. Ja. Hey, maar hoe gaan we dat dan doen, Hans? Nou ja, het gebeurt al, hè. Laten we wel zijn. Want er was laatst zo'n gevalletje. Je hebt ook zo'n stichting, hypotheekschuld. Nou, in ieder geval om coulanter om te gaan met mensen met restschulden, om ze niet meteen uit hun huis te zetten. Banken doen al best voor zijn aanbiedingen. Alleen dat hangt natuurlijk niet aan de grote klok, want dan wil iedereen dat. als jij in de shit zit, schelden ze zo de helft van je restschuld kwijt. Bijvoorbeeld. Oh. Ja. Jan, hoeveel restschuld heb jij? Nou, ik denk dat ik met 40, 50 roodjes blijf zitten. Echt waar? Ja. Mm. Dus ja, het gebeurt al. Maar dit zou, dit zou groter moeten zijn. En die stresstest is, nou ja, het is allemaal opgericht dat die banken... Waarom maken we niet banken die gewoon veel makkelijker om kunnen vallen? Dan hoeven we ons daar ook niet zo druk om te maken. Dan weten beleggers ook, nou, die banken kunnen omvallen. Wij gaan heel voorzichtig doen met geld verstrekken. Dus dan krijg je vanzelf dat de voorzichtige, zuinige banken... alleen die kunnen nog kapitaal aantrekken. En dan, ik ben niet erg altijd voor alles maar de markt op loslaten. Maar hier lijkt het me dan juist wel heel handig om de markt op los te laten. Dus als je dus gewoon een bank bent die investeert in de meest belachelijke durf shit... Ja. En je valt op je bek, ja, dan is het je eigen probleem, ja. Klaar. Ja. En degene die dus zuinig en zorgvuldig werken, niet. Zijn ze ook mee bezig, hè? Een bank moet van tevoren als een testament opmaken. Dus dat je eigenlijk heel makkelijk de boel kan doorsnijden. Dus dat je de depositiehouders, de mensen die daar gewoon geld hebben staan... dat je die afzondert, dat die veilig blijven. En dat je de slechte delen meteen afhaalt. Dus daar op die weg moeten we ook door. Dus ik hoop dat de ECB daarmee doorgaat. Maar het is wel interessant, hè? Want wat je altijd hoort is van... maar als je schulden kwijt schuilt, dan is er een moral hazard. Het is altijd zo moeilijk om dat te vertalen. Het is een perverse... prikkel. Dat is een gelul. Dus stel, daar is geld nu jouw hypotheek kwijt. Ja. Dan zou jij in dat riedeltje, in dat sprookje... dus gebeurt, ga ik een volgende keer 8 ton hypotheek. Want ik word toch kwijtgeschreven. Maar waar nooit op wordt gelet, is dat de bank heeft ook een perverse prikkel... om over te crediteren. Dus die moeten ook op de blaren zitten. Maar dat hoor je nooit. Dus de perverse prikkels zit ook bij de banken. Stel je ervoor dat iemand zegt, je is vreselijk... Ja, ik kan wel volgen, ja. Ik ben gewoon heel moe, joh. Maar zeg even wat je ervan vindt. Dat wil ik ook nog weten. Stel je voor dat jij nou ooit de kans krijgt... je komt er een keer gemakkelijk af. Dan denk je het gevolg dat je toch al 2 keer... voordat je weer in de schulden steekt. Dat je niet weer in die klas zit. Ik zou het nou doen. Ik zou het zeggen, ik neem even een kloterig huurhuisje en... There we go. Dat dacht ik wel. Hey. En er zit achter... Wacht, sorry. Nee. Jij wel een kant op? Nee. Er zit achter dat dus altijd de crediteuren... dus degene die vorderingen hebben... uit de wind worden gehouden. Bijvoorbeeld ook nu al dat de rente heel laag is. Dan hoor je alle spaarders en de grote beleggers... Nou, ik zal geen namen noemen, maar daar hadden we het er voor de uitzending even over. Die hoor je dan klagen. Beter ik heb recht op, een vergoeding op mijn spaargeld. Want ik heb daar heel veel hard voor gewerkt. Of wat dan ook. Dat is heel mooi. Maar als het economisch tegen zit, kan je niet verwachten... dat een economie die niet groeit, waar geen geld wordt verdiend... dat jij maar een hele hoge rente blijft houden natuurlijk. Hey Hans. Want dat moet opgebracht worden door knuppels met restschulden. Wij zijn positieve jongens bij de echte Jan. Dus we willen met een positief dingetje eruit. Ik heb toch heel veel positiefs genoemd? Nee, maar ik bedoel... gratis geld. Gaat het nog goed komen? Schuldkwijtschelding. Nou ja, het zal doormodderen zijn. Ik zie weinig manieren waarop wij ineens heel erg dicht kunnen gaan zien in Europa... en heel hard kunnen gaan groeien. En ik verbaas me altijd een beetje over mensen die dan bij elk lichtpuntje juichen. Van zie je wel, we zijn er weer. Zie je al die doemdenkers? Maar we hebben gewoon geen handige afspraken gemaakt in Europa. We begonnen de uitzending met Frankrijk. Die moet een prijs krijgen omdat ze een overschot hebben wat mij betreft. Of een overschot, een te groot tekort. En er moet gewoon hard nagedacht worden hoe we eruit komen. Ik vind prima. En dan zeggen mensen, ja, maar we moeten altijd maar groeien. Dat vind ik ook prima. Dan stoppen met groeien is ook goed. Maar er hangen consequenties aan. Namelijk dat we de schulden niet kunnen terugbetalen. Dan moet daar een streep door. En dan moeten we ook gaan kijken hoe gaan we het werk anders verdelen. Want anders, ja, je kan niet met 20% werklozen doorgaan... die het heel slecht hebben en de rest die het heel goed heeft. Begrijp wat ik bedoel? Dus ik denk wel, en dat is wel heel interessant hoor, dat we in deze tijden zitten. Want we gaan echt grote dingen meemaken, denk ik. Het wordt heel spannend, heel interessant. Grote maar dingen als in oorlogen? Nee, dat niet. Oh. Maar dit soort dingen. Gewoon dat daar eindelijk... Maar het is gek dat wij in deze ruimte, in dit podium het er nu zo over hebben... dat dit soort dingen niet wat meer op de agenda komt. Maar dat gaat wel komen. Maar je hebt nog maar een paar roepen in de woestijn. En anders mag je het hier weer komen roepen, hoor. Want, ja, tuurlijk, Hans. Je bent altijd welkom. Hey, dankjewel dat je hier was, Hans de Geus. Leuk, man. Vriend van de show. Jannen. Zeg je ook even bedankt tegen Hans. Dankjewel, Frans. Leo Driessen zei dat Hiddink bleef zitten en Hiddink bleef zitten. Wat een kenner is die man. We gaan gauw sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Leo Driessen. La la la la la la la. Leo Driessen. La la la la la la la. Zo. So. Dag Leo. Hey Leo. Ben je dat met of zonder kiezen? Nou. Niet slecht. Dat is toch best leuk. Ja, geestelijk. Jawel. Ja, nee, ja. Leo, eerlijk gezegd, leuk gedaan. Maar ik ben twee verstand kiezen verloren, ja. Verstands kiezen. Ja. Anders de verstand kiezen. Ja. Nee. Ja. Ja. En jij, Jan? Bij mij hebben ze een brug verwijderd en er moet een nieuwe voor komen. Nou, dat was, nou ja, goed, ik wil ook niet vertellen ook, het is triest. Maar dat deed wel zeer. Maar zien jullie nou allebei een beetje uit de bek te meuren? Nou, nee, ik meur helemaal niet aan mijn bek. Waarom zou ik nou uit mijn bek meuren? Dat antiseptisch, jongen. Nee, ze hebben het slaat er nou op. Ze hebben gewoon twee kiezen eruit gehaald. Dan hoef ik toch niet gelijk uit mijn bek te meuren? Nee, nou ja, vaak is dat wel het gevolg, toch? Oh, hoezo dan? Ja, dat heb ik wel eens gelezen. Ah! Je moet wel eens geloven wat je leest. Dan komt er toch een hoop rottigheid vrij. Wel, nee, dat waren gewoon hartstikke gezonde kiesjes. En was het eigenlijk heel bloederig bij jou? Ja, het is heel erg bloederig. Echt waar? Echt niet spat in het rond. Ja. Maar waarom moesten ze er dan uit als het allemaal goed zat? Nou, omdat het dus niet goed zat. Hey? Maar dan komt er toch rotzooi vrij? Nee, er komt geen rotzooi vrij. Die dingen blijven gewoon doorgroeien. Dus die groeien zeg maar van mijn bovenkaak zo'n beetje mijn onderkaak in. Dan moet het eruit, hè? Oh, er was geen ontsteking of zo. Geen ontsteking of zo. De geelsteking, Leo, niks aan de hand. Klaar, wel een hoop. Heb jij al je tanden kiezen nog, Lee? Grotendeels wel. Mooi, dat is toch ook wat. Nou, leuk. Ja, waar voor bellen we eigenlijk? Ja, voetbal. Oh, voetbal. Lee. Ja. Twente, toch echt heel erg op zijn flikken gegaan, hè? En je kon niet het als tweede onderwerp nemen. Nee. Maar omdat jij zegt dat ze met twee vingers in de neus en een augurk in de poepert kampioen worden. Nou, dat is dus niet zo. Dan ga je je expert ga je even wijzen op een klein foutje meteen. Nou, we hebben er nog een keer. Heb je een foutje gemaakt? Ga maar behoorlijk mee omlaag, hoor. Je mag ook gewoon zeggen, Jan, maak je geen zorgen. Het is een tijdelijk dipje. Ja. Even een dipje. Ja, maar is misschien een betere insteek. Ja. Probeer het even. Ja. Jan, maak je geen zo'n klein dipje. Oh, dus gewoon een klein tijdelijk dipje, Leo. Je wordt kampioen. Er is nog nooit iemand kampioen geworden zonder één wedstrijd te verliezen, hoor. Hoewel? Nou. Ja, AZ is een keer kampioen geworden. Even wachten, Leo. Toen ze kampioen waren, verloren ze één wedstrijd in dat seizoen. 80-70. Was dat de Van Stora broers, hè? 80-82 kan helemaal niet, Jan. Kees en tegen Klaas. Ajax. Ja, maar dat duurt toch geen twee jaar een seizoen? Het begint halverwege ja, maar jaar, Jan zei 80, 82. Je ziet hem een beetje te hoesten. Maar daardoor kom je ook gelijk weer terug met allemaal onzin. Een seizoen van 80, 82. Maar je collega weer af te vallen. Ja, het is wel heel makkelijk. Maar dan komt die verstandskiezer, jongen. Het zit hem toch niet lekker. Niemand opgevallen. Een normaal mens zou zeggen, ga dat Jan, want je hoesten wel heel akelig daar. Maar het seizoen 80, 82. Ik heb helemaal niet zoveel seizoenen gehad. Ja, ik weet wel nog dat die twee broers, die twee gekke broers van Wastora waren. Ja, van Wastora. Kees Kiest. Ja, Kees. Wat die tijd. Ja, hartstikke leuk. Niegaard, Hoverkamp, mooi. Ja, precies. Er waren net de Duitsers weg. En toen kreeg ik jullie naar Kees Kiest. En dat was toch Leo, hartstikke leuk. Is dit nou een tijdelijke dip van Twente of is dit wel het begin van het einde? Nee, Twente heeft wel een beetje een probleem, want ze beginnen elke wedstrijd heel erg goed. Vandaag ook weer. Ja, mooie goal trouwens van die jongen. Ja, de goal, Castaños. Castaños. En dan maakt ze een foutje. Excelsior was er nog helemaal niet aan te pas gekomen. Dan maakt ze een foutje en ineens is het... Zijn ze de weg kwijt en dan komen ze niet meer terug. Nee. Dus, ja, maar Excelsior kwam ook wel heel goed terug, vond ik hoor. Die waren wel sterk hoor, opeens. Maar je ziet toch dat die... die haalt toch wel het kastanjes uit het vuur. Kastanjes? Nou, elke wedstrijd die ik doe, neem ik me voor, die niet maken. Die is zo slecht. Die ligt zo voor de hand. Die niet maken. Oké. Heb ik je nou van de week ook nog ergens een Europacup-wedstrijd horen doen, Lee? Ja. Ja, hè? Dat was het Feyenoord dat jij deed? Ja. Lee. En toen maakte je een foutje, is niet, Lee? Ja, zeker. Nou. Want je zei dat Klaas die bij Ajax hoorde. Ja. Ik zei nee. Daar, sterker, dat maakt het nog veel erger. Oh. Ik zei Klaas die aanvoerder van Ajax. Ja. Die niet, ja. Dat zei ik zo. Nee, maar omdat je net jezelf expert noemde, ik wil niet alle fouten opnoemen van deze week, maar dat was een flinke. Nou, dat waren ze wel zo'n beetje, hoor. Nou, wat zei, we hadden nog voorspellingen met Leo gedaan vorige week. Nou ja, ik had dus mijn kind zat mee te kijken. Ik zeg, dit is nou de grote Leo Driessen, die ook weer echt Janne, de expert op het gebied van voetballen is. Want die jongen slaapt natuurlijk normaal gesproken als we dit doen, hè. Ja. Dus hij zei, oh, is dat nou Leo? Ik zei, ja, dat is nou Leo Driessen. Goh, wat een expert. Ja, nou ja, zo ging het. Ik zei, nou ja, dankjewel. Zit er nog een climax in dit verhaal? Wat een kut verhaal, zeg. Nee, dat is helemaal geen verhaal. Nee, maar dit is toch niet leuk? Leo, het is leuk dat je mijn zoontje is nu een fan. Radio 1, de nieuwszender. En wat vertelt Jan Heemskerk? Nee, maar het is gewoon nog maar 1:15, doe het normaal. Oh, ja. Aansteller. Leo, ik vond die heel goed hoor, mijn zoon en ik. Leo. Ja, dankjewel. En ik heb ook uitgebreid en terecht mijn excuses aangeboden. Dat was natuurlijk een... Kan gebeuren. Nou ja, kan iedereen gebeuren. Bijna iedereen. Nee, ik zat net op te schrijven namelijk op dat moment. Dat stond 3-1 voor Rijeka. En toen wilde ik Feyenoord nog een soort van compliment maken. Dus ik schreef op. De ene 3-1 nederlaag is de andere niet. En dan zet ik tussen haakjes Barcelona-Ajax. En op het moment dat ik Ajax opschreef, keek ik weer. En toen maakte Klaasje net een overtreding waar hij geel voor kreeg. En daar zal de... Het is een soort van kortsluiting in het hoofd, was het eigenlijk. Ja. Twee dingen tegelijk doen, multitasken moet je niet proberen. Kunnen wij niet. Nee. Kunnen we niet doen. Ja, laten we even verder gaan. PSV heeft erg knap gewonnen. 5-1, hè, bij Utrecht, ja. Ja, was Utrecht zo slecht of was PSV zo goed? Nou ja, ze stonden al snel met 10 man Utrecht, hè. Ja, dat is ook wel weer zo. Mogen we ook over PSV nog Europees? Wat een klojo's, hè. Ja, dat is wel heel erg jammer. We staan nu op, heb ik gelezen, op plaats 23. In de FIFA-ranglijst. Van het Europese. Waar je punten moet verzamelen voor de komende seizoenen. Ja. Ja. En dan moet je toch echt wel bij de eerste 11 staan, wil je het aantal ploegen kunnen houden. Ja. Ja. Die Europees kunnen spelen. Ja, dat gaat vol seizoen nog niet tellen, maar het seizoen daarna, als we echt zo'n slecht seizoen blijven maken als nu, ja, dan gaan we na het volgende seizoen zijn we plaats kwijt. Ja, ja, ik hoor dat we ook al onder de Belg stonden op de FIFA-wereldranglijst. Ja, dat zou me niet verbazen, maar nee. We staan nu op plaats 23 voor de prestaties van dit seizoen. Nou, helemaal. Hey, wil je nog iets opmerkelijks vertellen? Nee, ik heb wel iets leuks gevonden in de kast. Oh, nou, Arie Boomsma. We stappen er, Jan. Helemaal niet leuk als je Arie Boomsma in de kast vindt. Ik zou dat heel erg eng vinden. Samen met Tove Dibi. Nee, dit is een boek uit 1949. Oh! Over Arie Boomsma en Tove Dibi, dat is waar. Een voorboek uit 1949. Dat is Shaki und der Wundersloeven. Nee, het heet Goal en het is geschreven door Leo Pagano. Zegt jullie dit naam nog eens? Leo Pagano, la la la la la la la. Even samen. Leo Pagano. Kabouter, echo, godverdomme. Jan, 1-2. Leo Pagano. Het is niet besteed aan die barbaar. Wie is Leo Pagano? Leo Pagano was voetbal- en radioverslaggever van 1947 tot 1985. Oh, wat leuk! En in de jaren 50 een voetbalwedstrijd of een interland werd gespeeld. Dan werd het meestal op zondag gespeeld. Dan was het ook meestal Nederland-België. En dat je in de rust van de wedstrijd, die pianist Jan de Cler, weet je wel, die maakte dan weer een nieuw coupletje op. Hup, Holland, hup. Hier is het lijfverslag van Leo Pagano, Nederland-België. Met 1-0 voorstand voor de Zuiderburen. Leo Pagano, hier aan de knoppen. Leo Pagano, u weet wel, van 47 tot seizoen 80-82. Leo Pagano, de man die werkelijk alles kan. Hij heeft ook nog een leuk boek uitgebracht. En die staat in de kast. Met goal. Leo Driessen. Met goal. Ja, ik wou even een citaatje niet onthouden. Oh nee, graag. De grondregel voor iedere tactiek en dus ook voor ieder systeem is het maken van doelpunten. Zo mogelijk meer doelpunten dan de tegenpartij. Daarom zal een systeem van nature ingesteld moeten zijn op dit doel. Een systeem dat zich alleen en uitsluitend toelegt op het voorkomen van doelpunten, schiet aan zijn doel voorbij. Natuurlijk, als je geen tegendoelpunten krijgt, kun je een wedstrijd niet verliezen, maar ook niet winnen. Het doel van het voetbal is doelpunten maken. Dat is onthoud dit goed. Dat is helemaal niet waar, hè, wat je zei. Staat er. Nee, je kunt wel degelijk. Nee, zonder, zonder tegendoelpunt kun je best winnen, hoor. Ja, precies. Dus die Leo Pagano is gewoon een slappe oude hoer. Ja, sorry Leo. Maar je leest een stukje voor. Waarom moet nou zo'n eerbiedwaardig iemand weer een slappe oude hoer genoemd worden? Nou, omdat hij namelijk zegt dat je zonder tegendoelpunten niet kan winnen. Nou, dat kan wel. Ja, zeker. Nee. Dat is ja, een dus goed Leo idee. Pagano, klets uit de nekharen. Nee, je kan toch winnen als je geen tegendoelpunten krijgt, maar er zelf geen een maakt. Ja, dat zegt hij toch niet? Er niet bij. Ja, dat staat er wel. Nee. Lees nog maar een keer. Ja, lees nog maar een keer. Gek zeg. Het staat er niet. Lees het voor jezelf. Daarna laatste zin. Maar toch te lezen, wij weten al dat het er niet staat. Maar lees het dan zelf even. Ja, dat is tegenwoordig. De grondregel voor iedere tactiek en dus ook voor ieder systeem is het maken van doelpunten. Zo mogelijk meer doelpunten dan de tegenpartij. Daarom zal een systeem van nature ingesteld moeten zijn op dit doel. Ja. Een systeem dat zich alleen en uitsluitend toelegt op het voorkomen van doelpunten, schiet aan zijn doel voorbij. Ja, maar als jij je toelegt op het voorkomen van doelpunten, kun je nog steeds wel een doelpunt maken, nee, Leo. Ga nog maar even verder, ja, want dan komt de fout. Dan komt-ie. Nee, dit, hier staat dus al dat als je de systeem maar ga nog maar even verder. Op het voorkomen van doelpunten, schiet het doel voorbij. Ga maar even verder. Als je geen tegendoelpunten krijgt, maar even verder. Niet verliezen, maar ook niet winnen. Jawel. Ja. Wel. Nee, dat kun je niet winnen als je geen doelpunten maakt. Je kunt je nog steeds toelegt op het voorkomen van doelpunten en dan per ongeluk een doelpunt maken, Leo. Ja, nee, of de tegenstander maakt een eigen doelpunt. Dat kan ook. En dan? Dus die Pagano, Leo, Pagano, die kletst uit zijn nekharen. Goed. Kortom, het is een heel mooi boek. Nee, maar Leo, ze hebben ze inderdaad Hiddink laten zitten. Dat is toch wel een schande, hoor. Waarom? Nou ja, maar omdat ik las vanmorgen in de Volkskrant en daar zeiden ze, dit muisje krijgt nog een staartje. Ach. Want iedereen wil er vanaf. En dan hadden ze over dat Robben op de televisie was toen hij had gewonnen van de week met Bayern, weet je wel. En toen dat hij dat toen vroeg gezegd, en vind je het fijn dat Hiddink blijft? Dan zag je hem echt kijken. Ik zeg wel ja, maar ik zit heel hard nee te schudden. Ah, niemand wil die man. Leo, niemand wil die man. Ik wel. Gelul niet. Ja, wat is dat voor gewoon lul? Die gasten moeten toch voetballen? Een hele oude man die dan zogenaamd klaar zit te stomen. Dan gaan we nu trainingswissel doen. Dan gaat Hiddink weg en dan krijg je Danny Blind. Nou, dan gaat het wel. Nee, maar dat gaat ook niet lukken. Nee, dat gaat ook niet lukken. En dan? Nou ja, laat je er zitten. Kortom, het is verstandig om Hiddink te laten zitten. Precies. Hè, we zijn het eens, Leo. Dat mag toch ook wel een keer gezegd worden? Nou, dat mag wel een keer gezegd worden. Heb je nog iets? Ik begrijp ook niet waar die felheid bij jou vandaan komt. Nee, nou ja, maar daar hebben we al een paar weken over. Nee, maar als je nou over resultaten en warrigheid... Wij moeten volgens mijn raadgenoten opkomen. kunnen we niet zomaar... Spreek voor jezelf, Pagano. Maar jij één of twee foutjes een keer in de uitzending zeggen ze... Ja, maar die oude lul die had er lang weg gemoeten. Ja. Ja, nou goed. Weet je wat? Ik hoor jullie wel weer als het nog twee keer verloren wordt. En dan zullen jullie zeggen: oh ja, nou ja, misschien had je achteraf toch gelijk. We zagen het toen nog niet. Ja, misschien wel. Ja, nou, als dat zo is, dan zullen we daar zeker op deze manier op terugkomen. En, zeg je er ook nog bij, dan bied ik je ook nog mijn excuses aan. Mooi. Nou, dat werd tijd. Bedankt, Leo. Nee, niet aan jou, niet aan jou. Wie wordt er eigenlijk kampioen? Twente. Ja. Dag, Leo! Ja, dan moet ik toch bijblijven. Ik kan het niet. Ik kan hem nog niet aan gaan roepen. Dag, Leo. Leo. Pagano. Het is overigens nog even tenslotte dat boek Goal van Leo Pagano ligt in mijn handel. Ja, nou, en de betere papier... De marktplaats staat er zeker, of niet? Betere papierversnipperaar. Het ligt niet meer in de handel, zeg ik net. Nee, mooi. Nou, maar wel voorzien van harde kast. Ja. Dag, Leo. Het was er trouwens met een zeepfabrikant samen, kon je dat... Mooi. Dan kun je de plaatjes erbij krijgen als je zeep... Ja, Leo Pagano. Pagano-plaatjes. Ik heb dit tweede hals gekregen en blijkbaar van iemand die nooit was, want er zit geen enkel plaatje in. Ja. Dag Leo. Ja, wat is er nou? Het is een leuk verhaal. Nee, we willen ophangen. Oh, nou hang dan op. Dag Leo. Hang op. Ja, hang erop. Ja, godverdomme. Hang op. Dag, Leo. Eerst zeg ik ook van jou. Zeg nou dag. Zeg even dag, Leo. Doe voor die slullig. Oké. Dag, Jan en Jan. Dag, Leo. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij houdt van alle vrouwen. Onze Martin. Steeds meer mannen worden afgeperst nadat ze die webcam-seks hebben gehad. Eerst word je uitgenodigd door een lekkere wijf die naakt voor haar kam gaat zitten vinger verven. Maar tegen die tijd dat jij daarvan last krijgt van een vergrote kwast en die uit jouw broek haalt, wordt dat gefilmd. Nadat jij je romige latex tegen die beeldscherm hebt gekwakt, kom je erachter dat dat lekkere wijf een filmpje was. En dus helemaal niet echt. En dat er een vent is die geld wilt zien. Anders gooit hij die beelden op die internet. Waarop jij in volle kracht die slagroom uit jouw spuit aan het sjorren bent. Martin heeft dat nog nooit meegemaakt. Maar als dat ooit gebeurt, zal ik niet betalen. Nee. Ik bied zelfs die man geld. Want een betere PR kan ik mij niet wensen. Ik ben misschien ouder geworden, maar mijn Tsjechische salami blijft altijd 18. Die vrouwen zullen daarop afkomen als vliegen op die stroop. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Overigens ben ik die webcamseks nu al vreselijk zat geworden. Iedere keer kan ik weer een nieuw toetsenbord gaan halen, omdat driekwart van die letters zit hem vastgeplakt. Ja, en Madeleine van Torenburg is woordvoerder Binnenlandse Zaken bij het CDA in de Tweede Kamer. En vanavond onze gast in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Madeleine van Torenburg van het CDA. Goeiedag. Hallo, mevrouw van Torenburg. Zeg, even over de voormalig premier Dries van Acht. U weet wel, die order heeft gegeven om die treinkamers om neer te schieten. En die tegenwoordig wat antisemitische opvattingen heeft rondom het Israëlische-Palestijnse conflict. Die meent dus dat het CDA in 2024 niet meer bestaat. Wat denkt u? Oh, wij zijn live and kicking. En dat zal de komende decennia nog zeker het geval zijn. Ja, het komende decennia. En dan is het dus decennia of decennium, wat zei u? Decennia, velen decennia. Oh, maar ik wil niet heel oneerbiedig zijn over meneer Van Acht, maar dat is toch gewoon een seniele bejaarde? Nee, dat is niet. Ik herken niet alle opvattingen die hij heeft, maar Het is geen seniele bejaarde. Nee, maar is het niet een beetje, wat is toch wel vervelend? Nee, jullie moeten hem straks even gaan zien wanneer hij de juryvoorzitter wordt. En degene die voorleest volgens mij bij het Nationaal Dicté. Ah, ik heb helemaal niks met die Van Acht. Ik vind het een vervelende vent. U bent er zo aardig over, want die man die zegt allemaal rare dingen. Dat de christendomgeleerde partijen hun beste tijd hebben gehad. En dat hij vervreemd is geraakt omdat hij met de PVV heeft gewerkt. En ook nu een rare Israëlpolitiek heeft. Wat moet u niet een beetje publiekelijk afscheid genomen van die man worden een keer? Zijn termen te blijven, hij heeft soms verstandigere dingen gezegd. Maar dat kan wel. Maar op een gegeven moment kan ook iemand een last worden, hè? Ik bedoel, het is één pukkeltje is misschien wel leuk, maar als je te groot wordt, moet je hem uitknijpen. Of is dat niet hij is een beetje een rare metafoor. Nee, wel een mooie metafoor. Nee, maar één pukkeltje is ook niet leuk. Nee. Ach, ik hoef niet altijd met elkaar eens te zijn. En ik herken me helemaal niet in wat hij nu heeft gezegd. Maar daarmee doe ik niets af aan aan de bijzonderheid van deze meneer. En het is prima zo. Ja, bijzonderheid van een meneer. Er is nog een meneer in de geschiedenis die was heel bijzonder. Hè? Maar dat betekent niet gelijk dat je dat moet accepteren. Nee, maar ik vind het ook altijd een beetje vervelend als iemand iets zegt wat mij niet helemaal zint, om dan iemand ook meteen af te fikken. Dat is ook niet mijn ding. Oh, dat is mijn ding wel. Ja, dat is mijn ding. Daarom ben jij dus niet bij het CDA Tweede Kamerlid. Nou, als ik dus bij het CDA Tweede Kamerlid word, dan kunnen ze mij bellen voor een reactie op Dries van Acht. Dan zeg ik, dat is niet al jaren, laat lekker lullen, joh. Ja. Nou, oké, dus als u dat wilt, die reactie, dan kunt u Jan bellen voor een plaats in de Kamer. Nou, mooi. Hey, hartstikke goed. Hoe heeft het CDA gescoord vandaag of gisteren bij de hond? Oh, volgens mij ongeveer gelijk. Ik weet het, precies gelijk. Ja, precies. Ja. En vindt u dat vervelend? Ik zou het pas vervelend vinden als de uiteindelijke uitslag lager is dan ik had gehoopt. Maar peilingen zijn peilingen. Ja, het zijn dus peilingen totdat je uitkomt. Ja, voor je ja blij nee. Van. Jawel. Naar beneden gaat het altijd minder leuk, maar je moet er ook weer niet te veel waarde aan hebben. Mevrouw Torbe, u heeft nu samen met de VVD en D66 en de kleine christelijke partijen wel degelijk een meerderheid in de peilingen in de Tweede Kamer dan, hè? En iedereen weet natuurlijk dat dat de beoogde volgende coalitie wordt. En wordt het nou niet tijd om dat kabinet een keer op te blazen voordat die PvdA in de doodsnood van die partij nog meer schade aanricht? Ik ben nooit zo erg van de volgende verkiezing alweer uitlokken. Weet je wat lekker gaan dan? Proberen dit een beetje bij te sturen, want het gaat niet allemaal de goede kant op. Maar ik ben niet in het leven geroepen als club om alleen maar bezig te zijn met, als ik niet in de zadel zit, de rest eruit te kicken. Nou nee, maar dit is wel heel, je vindt het toch niet zo heel goed gaan nu? Sterker nee, nog, je wil ook niet in de gedoogconstructie. Ik probeer zoveel mogelijk bij te sturen. En hoe kan je nou bijsturen? Mevrouw Torberg, hoe kan je nou bijsturen als je niet deel uit wil maken van die gedoogoppositie? Want je wil echte oppositie. Zeg je toch eigenlijk, ik wil deze lui niet? Dan kan je niet zeggen, nou ik wil ze dan toch maar weer wel en ik stuur een beetje bij. Dat kan helemaal niet. Oh, ik herken het niet. Dat kan heel goed. Bovendien hebben we ook altijd nog een Eerste Kamer. We hebben nog momenten waarop we erg hard nodig zijn voor de coalitie. We zijn goed samen aan het werken op onderdelen met D66. Dus ik vind gewoon dat wij allemaal ons werk moeten doen. En kritisch zijn. En we zijn ook heel veel voorstellen die we wel steunen. En voorstellen die we niet steunen. En zo moet je volgens mij gewoon doorgaan. Nee, ik ben nooit zo van dat het enige doel in mijn leven is een kabinet laten struikelen. Er zit geen Nederlander op te wachten. En ik wel, hou je wel. Heel veel, Nederlanders zitten erop te wachten dat dit maar ophoudt. Daar geloof ik helemaal niks van, Jan. Daar geloof ik gewoon helemaal niks van. Wel, Rutte 2 is toch verschrikkelijk. Nou, dat is een verschrikking. Dat is een verschrikking. Jan. Nee, ik schrik hier een beetje van. Als dit de oppositie is, nou, dat is echt, dan hebben we echt een probleem. Ja, dan hebben we echt een probleem. Nee, maar de oppositie is meer dan alleen een kabinet op zijn plaat laten slaan. Een oppositie kan ook proberen zo goed mogelijk zaken bij te sturen. Kritisch te zijn daar waar het kan. Maar je zinkend schip bijsturen, heeft weinig zin, hè? Je moet gewoon zeggen, wij gaan aan het roer staan. Ja, uiteindelijk zal het ook wel weer gebeuren. Maar dat is, tegelijkertijd vind ik ook wel dat we, als het heel ingewikkeld is in Nederland en in de landen om ons heen, dat je niet als enige doel moet hebben, is een kabinet laten struikelen. Je moet gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk zaken waar jij in gelooft van elkaar krijgt. Nou, af en toe lukt het wel en af en toe lukt het niet. Ik vind het weinig ambitieus, dit. Oh, dat kan. Oh. Nou, dat is heel redelijk. Het is een heel redelijk genuanceerd gesprek met dit weer. Ja, maar ik zou... inmiddels is namelijk mevrouw Torberg de PVV wel weer de grootste in de peilingen. Ja, dat kan u toch geen plezier doen dan? Dat doet me geen plezier, absoluut niet. Nee, maar ik moet ook daarvan nog maar zien dat uiteindelijk bij een verkiezing de PVV ook de grootste wordt. En als ze de grootste worden, met wie ze dan uiteindelijk kunnen gaan proberen te regeren. Dat moet ik allemaal nog maar zien. Voor mij is het belangrijk om de goede dingen voor te stellen. Om te kijken of mensen daarmee meer in mij geloven dan in een ander. Maar ja, Geert Wilders heeft natuurlijk ook wel lekker de wind in de zeilen. Want overal staan islamitische gekkies op mensen af te maken. Ik weet niet of dat nou het wind in de zeilen nou, is natuurlijk voor wel. Geert Wilders. Dat hij is een heel groot probleem, landelijk en internationaal. Ja, maar hij is de enige islamkritische partij van Nederland. Dus dat helpt dan. Ja, als het enige doel is denken dat je met islamkritiek dit gevaar keert. Nou ja, als mensen dat denken, dan is dat ook alweer een teleurstelling. Want het is natuurlijk niet zo. Nee, is wel zo. Maar het is ook wel prettig als iemand zegt dat het bestaat. Andere mensen die kijken weg. Nou, ik weet niet of andere mensen wegkijken. Ik denk alleen dat er andere dingen worden gezegd. Nou, ja, volgens mij wordt er toch wel degelijk weggekeken door heel veel politieke partijen in Nederland, hoor. Nee, ik geloof niet dat er op dit moment wordt weggekeken van problemen. Ik denk wel dat de problemen niet overal even adequaat worden aangepakt. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, wat wel een groot probleem is die 642 miljoen die we naar Brussel moeten overmaken. Ja, dat zou ook wel eens iets kunnen zijn. En nu wil ik even van u ook weten. Wist Dijsselbloem en Rutte nou dat dit eraan kwam, ja of nee? Wat denkt u? Ik vind het bijna nog erger als ze het niet wisten. Ja. Wat zitten ze dan te sufmutsen aan de tafels waar we ze zogenaamd zo vreselijk belangrijk hebben zitten? Sufmutsen? Nou ja, Mr. Euro zit... Nee, je begrijp ik wel, maar ik vind sufmutsen wel een heel mooi woord. Ja, zeker. Heb jij wel eens gesufmutst? Volgens mij zou ik het niet eens kunnen, joh. Nee, denk het ook niet. Iedereen zag het toch al aankomen dat met die nieuwe rekenmethode die overigens goed is gekeurd door het kabinet... Dat je dan een naheffing kreeg. En dan gaan ze nu opeens zeggen... Oh, nou, zoveel. Die zagen we daar ook, hadden we niet op gerekend. Dat zouden we ook niet aankomen. Nee. Zouden we ook niet aankomen. Maar vindt u dat we moeten betalen? Nee. Ah, kijk dat is nou het standpunt. Daar hebben we wat aan. Waarom geen niet? Cent. Ik vind het überhaupt totaal idioot dat we een naheffing krijgen... omdat wij ineens geld schijnen te verdienen... met drugshandel, mensenhandel en andere ellende. Ik vraag me ook serieus af of daar de kosten vanaf zijn getrokken... die we maken om die ellende te beteugelen. Ja, maar dat is alweer... Dan kijk ik ook wel eens naar de landen om me heen. Maar dat verhaal is geloof ik alweer... was weer niet waar. Dat het dan daar weer niet mee te maken heeft. Maar dat we 45 miljard rijker zijn door een andere vorm van berekening. Als dat kabinet dan helemaal niet weet waar iets vandaan komt... dan vraag ik me echt nog serieuzer af wat ze aan die tafel zitten te... Dat zeggen we net. Gooi ze er dan uit. Ja, gooi ze er dan uit. Neem het roer over. Nee, maar even serieus. Ja. Die 642 miljoen, hè, dat is best wel veel geld. Dat vind ik een behoorlijk hoop. Nu zegt Cameron, zegt dus, die 2,1 miljard moet terugbetalen. Ja. Overigens krijgen de Fransen een miljard. De Fransen. Ja. Dan weet je al dat het systeem corrupt is. Hè? Dan is er iets. Dan en de is Duitsers krijgen ook geld. Nee, maar die moeten altijd betalen. Maar de Fransen die ontvangen alleen maar. Nee, maar die Cameron die zegt, je kan de pot op. Je krijgt geld niet. Ja. En wat zegt Mark Rutte? Gaan even even kijken hoe het zit. We gaan even kijken hoe het zit. Ja. Dat je die zeker weer op zoek naar de onderste steen die boven moet komen. Net als met de MH17 en alle andere. Die ooit vinden die onderste steen. Jongen. Maar ik weet wel dat we een aantal vragen hebben gesteld. En volgens mij zijn die vragen nog niet beantwoord. Dus morgen zal het een serieus debat worden. Want wij willen gewoon ook weten waar komt dit vandaan. Maar, en hoezo zagen we dit niet aankomen? Mevrouw van Torburg, de traditie die dicteert bijna dat wij wel weer zullen gaan betalen. Omdat we eenmaal altijd de braafste in de klas zijn. Hè? Nou, en niet alleen dat, maar Dijsselbloem is de voorzitter van de Eurogroep. Dat kan moeilijk. Kan ook de moeilijk, voorzitter van de Eurogroep zeggen we, nou die poen die krijg je niet. Nee, want Jonker is nou weer boos op ons. Dat wij een beetje tegensputteren eigenlijk al. Nou, dan weet je hoe het gaat. Dan wordt morgen weer gauw op onze rug liggen. Sorry, hier heb je het geld. Hupsakee. Maar ondertussen, die Fransen, die lappen hun begrotingsregels aan hun laars. Moeten we niet gewoon zeggen, jullie eerst maar eens in het gereel en dan kijken wij wel of voor we die 642 miljoen gaan overmaken? Ja, absoluut. Ik vind absoluut dat zolang andere landen zich nog niet eens aan de regels houden, hoezo zullen wij dan het beste jongetje van de klas blijven? Maar schokken en schokken en schokken gaat wat dat betreft helemaal niet gebeuren. Nou, dus gaat het niet... Wat mij betreft niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze minister-president ervoor gaat zorgen dat dit bij gewoon gekeerd wordt. Ja, hij heeft de meerderheid in de Tweede Kamer, toch? Nou ja, hij zal wel eerst een plan moeten maken waar hij dan dat geld vandaan gaat halen. Ik ben dan heel benieuwd. Nog meer accijns op de auto's. Wou ik zeggen, een btw'tje verhogen hier en daar. Miljonairsbelasting. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Hey, laat hij maar met het verhaal komen dan. Nou ja, het is nog steeds om te huilen, maar dat... Nou, het is echt heel erg. En ik vind het ook heel erg dat we dat soort dingen... dat we niet aan het roer zitten blijkbaar. Dat we niet gewoon zien aankomen wat er gebeurt. Terwijl we wel zogenaamd pretenderen een belangrijke rol in Europa te spelen. Oh, we zitten overal aan tafel. Nou, wel met dop in onze oren blijkbaar. Ja, dat super Frans nog wel redden. Nou, ik hoop inderdaad dat die misschien wel een beter antwoord komt. Wel, nee, zeg. Dat is een grapje ook eigenlijk, hoor. Ik wou zeggen, als we toch op Frans Timmermans moeten hopen met dit land... dan zijn we helemaal opgegeven. Nou ja, goed. Laten we het zo zeggen. Mevrouw van Torenburg, we hopen dat we niet hoeven te betalen. Nee, absoluut, absoluut. Maar ja, we zullen wel weer moeten vertalen. Maar nog even wat losse dingetjes dan. Ik noem hem al eventjes. Waarom? De miljonairstax. Ik ben heel benieuwd wat mevrouw van Torenburg van de miljonairstax vindt. Klinkt zo los. Nee, in zoverre niet los dat het allemaal wel gerelateerd is aan het portefeuille van mevrouw natuurlijk. Maar niet, ja, weet je wel, even nog... Gewoon een los dingetje. Ja, wat los dingetje. Nou, mevrouw van Torenburg, Jan doet even een los dingetje. Ik was namelijk gewoon specifiek nieuwsgierig. Ja, maar even plassen. Ik was specifiek nieuwsgierig naar de miljonairstax. Of u dat ook leuk vindt. Nee, het levert helemaal niks op. Oh. Ja, wat je wel. Wij geloven gewoon dat je moet een vlaktax hebben. Een algemeen lage belasting met een hogere heffing voor inderdaad mensen die heel veel geld hebben. Dus daar zouden ze in zekere zin een rijkere tax hebben. Maar dit totaal uit de bocht gevlogen miljonairstaxverhaal. We hebben het een paar keer helemaal doorgerekend of dat daadwerkelijk iets op zou schieten. Dat leverde bar weinig geld op en een hoog risico dat het alleen maar via constructies zou weggaan. Dus volgens mij is dit leuk voor de bühne. Volgens mij komen er verkiezingen aan en dan moeten dit soort dingetjes. Dus aan de ene kant was het de miljonairtax van de SP geloof ik. En toen ook ineens de fiets van de zaak moet ook blijven. Dan denk ik, nou ja, dus blijkbaar moet de miljonairstax worden ingevoerd om de fiets van de zaak overeind te houden. Ik denk, soms, daar is ook de reden waarom ik net zei, ik hoef geen verkiezingen. Want ik hou helemaal niet van iets voor verkiezingen. Ja, daarom willen wij ook geen miljonair worden eigenlijk, toch Jan? Dat is gewoon... Nou, ik wil wel gewoon miljonair worden, maar dan ga ik wel gewoon in Duitsland wonen. Café. Of in België, daar wonen de meeste. Nee, maar in België, ik zou nooit in België gaan wonen. Nee, ik vind het een beetje vies land. Nou, ik heb wel een verhaal dat van een man die zijn vijvers het leeg gepompt hadden. Ja, weet je, Dries van Acht, dat is een halve Belg. Nou, is toch zo. Nee. Mevrouw van Torenburg, mag ik u hartelijk danken en heel veel succes wensen. Want u moet ook weer aan het werk morgen, hè? Ik moet morgen weer aan het werk, ja, absoluut. Nou, veel plezier en wel ermee. Tijdig die stopper uittrekken, hoor. Ik vind dat meegedogen, dat klinkt toch niet goed? Nee, wij gedogen niet. We proberen gewoon ons eigen verhaal erin te krijgen. Ja, doe maar. Ja, doe dat maar goed. Ja. Okay. Hartstikke bedankt, dag. Ja, hoor. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter vindt miljonairsbelasting een slecht idee. Dagboek van de liefdespanter. Net zoals niet iedereen die in de bijstand zit een lijntrekkende zatladder is... of een werkschuwe moeder van 6 liefdesbaby's van even zoveel vaders... is niet iedere miljonair een schoft. Alle miljonairs die ik persoonlijk ken, namelijk 3... zijn mensen met ongekende ondernemerszin, ongebreidelde werklust... en één of meer razendslimme ideeën. Anders gezegd... Ze zijn miljonair geworden omdat ze beter zijn dan vele anderen, waaronder ikzelf. Omdat ze harder werken, meer risico durven nemen, op hun bek gaan en terugvechten... altijd in zichzelf blijven geloven, altijd weer wat nieuws bedenken... en dan op een mooie dag een 1 met 6 nullen op de bank hebben staan. Ik neem maar dan ook bij deze, namens alle miljonairs die ik ken, aanstoot aan dat ze door de blogsocialistjes van de SP en overige arme luisympathisanten worden weggezet als graaiers met dozijnen met jachten en paleizen en Ferraris, die bovendien ook nog eens moreel compleet verrot zijn omdat ze oude mensen van 80 in de goot laten rollen terwijl de ratten aan hun afgestorven tenen knabbelen en ze met elektroshocks en koude brandweerslangen in bedwang worden gehouden door de enig overgebleven zorgwerker, namelijk een asociale natie, anders was hij al wegbezuinigd, want dat doet onze miljonair in de regering namelijk. Zo. Ja, ja, mensen. Zo wordt er dus in Solidair Nederland gedacht en gepraat over de mensen die de economie aan het draaien houden, per jaar meer belasting betalen dan dat socialistische flutvolk in zijn hele leven gaat verdienen met eerlijke arbeid. En, weet ik toevallig, geheel vrijwillig aanzienlijke fortuinen doneren om het leven te veraangenamen van hen die het slechter hebben getroffen. En waarom doet men dat in Solidair Nederland? Om de geesten rijp te maken voor de miljonairsvermogenbelasting. De nieuwe, makkelijke weg om centjes te rooien voor de nieuwe genivelleerde heilstaat. Weet je wat zou helpen, socialistjes? Zelf miljonair worden en gewoon je inkomstenbelasting dokken in plaats van tomaten gooien op kosten van de werkende man. Dagboek van de liefdespanter. Hebben we gelijk, Jantje. Dankjewel. Hé, Jan, de stoep stond in brand. De paniek was onbeschrijfelijk. Er was een ondergrondse vuurzee die tijdens de afgelopen middag breukelen. Er was ook nog explosiegevaar. Wat doet het met je buurt? We bellen even met de bewoners van de Boedemakerstraat in Breukelen. Dag, spreek ik met meneer Blom. Ja, dat klopt. Ik spreek met Jan Roos van de Echte Jan en Radio 1. U woont op het Boendermakersstraatje, hè? Ja. Heeft u ook last gehad van die ondergrondse brand? Ik heb er niks van gemerkt. Ja, ik weet dat er vanmorgen de brand in de politie, in de straat waren. Maar. Ja, u spreekt ook met Jan Heemsek van de Echte Jan en Radio 1. We hebben namelijk gehoord dat er een gigantische ondergrondse brand heeft gevoed. En we zijn eigenlijk een beetje verbaasd dat u het nou niet gemerkt heeft. Nee, ik heb niks van een ondergrondse brand gemerkt, nee. Het was niet zo dat u bijvoorbeeld even ging kakken en dat dan het water in de wc aan het borrelen was? Van de hitte. Nee. Nou, gelukkig maar. En u heeft ook geen gillende mensen. Want het schijnt echt dat de vlammen uit de stoep sloegen, hè? Dat staat echt in het krantenbericht. Oké. Nou, wat het is, wij wonen zeg maar helemaal aan het begin. Oh, ja, precies. Ik zag inderdaad de brandweerauto een stuk verder op. En die ging het bochtje linksom en rechtsom. Oh, precies. En dacht, het zal mij wel bouten, dacht u. Ja. Nou ja, ik had zoiets, er is wel wat aan de hand inderdaad. En ik weet dat op een gegeven moment de stroom er tijdelijk even afgehaald is. Oh, kijk eens eventjes. Ja, toch. Maar explosiegevaar dan toch, hè? Calamiteit. Voor hetzelfde geld was het helemaal verkeerd afgelopen. Nou, ontzettend bedankt voor niks. Dank u wel, we gaan even een stukje verderop kijken in de straat of daar misschien de vlammen wel aan toe ploegen. Kent u misschien een buurman of buurvrouw die wel iets te melden heeft over deze verschrikkelijke ramp? Verderop in de straat. Maar... Gaan we over welk nummertje hebben we dan? Ah, we pakken meneer 19 wel. Meneer Blom, hartstikke bedankt, hè? Ja, ja. Prima. Dag, meneer Blom. Dag, Blom. Nou, weet je wat er met die rampen altijd is? Nou, als wij eigenlijk geen ramp hebben, heeft nooit iemand wat gezien. Ja, maar deze man die deed alsof er niks aan de hand was. Maar moet je opletten wat er nou gaat gebeuren. Er komt nou iemand. Wie bellen we nu, denk je? Meneer van Leijen. Nou, Leijen. Nou. Oké. Okay. Die zat er middenin, hoor. Ja. En misschien is huis afgefikt. Ja, of een hele familie weggebrand door die ondergrondse brand. Henk Leij, goedenavond. Ah, dag Henk, met Jan Roos en Echte Jan en Radio 1. Hi. Henk, even het volgende. Hoe is het afgelopen met die ondergrondse brand bij jullie? Ja, goed. Oh, geen last van vlammen uit de riolering of kraan? Nee. Helemaal nergens last van. Bent u ooggetuige... Ja, maar sorry, met Jan Heemskerk, echte Jan Radio 1 ook. Heeft u een ooggetuigenverslag een beetje voor ons? Want we lezen namelijk vlammen uit de stoep. Dat vinden we wel nogal wat. Heftig. Heeft u niet gezien? Vinden wij wel heftig, eigenlijk. Dat kan ik me voorstellen. Je loopt op straat en plotseling slaan de vlammen uit de stoep. Dat is toch eng? Ja, dat is een heel andere soort manier van steengrillen dan u gewend bent. Was u erbij? Heeft u het gezien? Nou, mag ik even vragen? Is dit op de radio? Ja. Hoe zit dat? Ja, dit is op de radio, omdat wij zijn van de nieuwszender Radio 1. En dan zitten we echt dicht op het nieuws natuurlijk. Klein leed is dit. Ja, dus als er dus de vlammen uit de stoeptegels in de breukelen slaat, dan willen we wel gelijk even weten van mensen die dat meemaken hoe dat zit. Hoe zit dat? Nou, ik kan je uit de droom helpen. Het waren geen vlammen, maar het was gewoon rook. Godverdomme. Oh, dat is het. Dat is een tegenvaller. Ja, een beetje wel. Geen reet aan zo. Wat staat hier? Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle. Ja, dat was dus geen brand. Best, ja. Maar ook. Ja, daar ben ik niet bij geweest. Oh. Op een gegeven moment zag ik wel allemaal mensen bij ons door de straat lopen van hemel wat nu. Dus ik ging ook even naar buiten om te kijken hoe en wat. Ja. En daar kwam... Is helemaal niemand gewond geraakt? Nee, dat niet. Ook niet een huisdier? Nee, zelfs dat niet. Maar er was wel even de stroom eraf, toch? Ja. Even één voor één, jongens. Want anders, ja, sorry. We hebben ook gehoord. Ja, sorry hoor. Ja, we zijn zo van slag, joh. De adrenaline pompt door ons lijf, joh. Ondergrondse brand. Ja, nee, en, ja, maar wacht even. Ho. En een buurman die zei dat de stroom er ook even af was vanwege het explosiegevaar. Nou ja, dat is het voor... Dat is gewoon een... Bent u ook enig moment in paniek geweest? Nee, totaal niet. Raakt u gauw niet in paniek? Totaal niet. Verdikken me nog aan toe. En we proberen een beetje volwassen ramp uit de grond te toveren. Is er niet een of andere hysterische buurvrouw die we kunnen bellen die kan zeggen dat het vreselijk was? Nee, die zal je wellicht kunnen vinden, maar daar heb ik even geen telefoonnummer van. Oh, wat is de achternaam van dat hysterische wijf? Niet hysterisch wijf, zeg ik. Nee. Mevrouw Patist? Ja, dat is wel een hysterisch wijf. Die kan je proberen, ja. Nou, we hebben een hysterische wijf te pakken. Ik dank u wel, we bellen wel een Patist. En als die er ook niks van maakt, dan... Houd het even op. Pas een beetje op. Ik zou even wacht gaan lopen vannacht. Het is denk ik een storm in een koud glas water. Ja, maar als je morgen dus naar de auto loopt of zo, want dan ook pas op, hè. Want het zijn gloeiend hete tegels, echt nu. Nee, dat zal er zo mee, man. Er is eigenlijk niks gebeurd. Nou, wilt u dat niet meer zeggen? Wacht even. Kabouter, kan je dat er even uitknippen? Ja, nee, dat knippen we eruit. Ja. Dank u vriendelijk voor uw tijd. Ja, geen dank. Jullie succes ermee. Ja, ook bedankt. Ja, laten we dan even dat hysterische wijf gaan bellen. Mevrouw Patist. Waarom mag geen hysterisch wijf zeggen van jou? Nou ja, dat is zo onvriendelijk direct. Moet gisteren wat is nou even onvriendelijk aan? Dit is een hysterisch wijf. Wedden dat hij er echt een heel groot probleem mee heeft? Mevrouw Patist, die alleen die naam al. Gadver. Wat heb jij daar op je lip zitten? Ik heb een Patist. Ik heb ontzettend jeuk in mijn Patist. Zie ze niet eens. Nou, dit ligt natuurlijk de Patist op de poetsen. Hallo, met Glyn. Ah, we spreken met mevrouw Patist. Ja. Fijn dat ik u spreek, want u spreekt met Jan Roos van de Echte Jan Radio 1. Dat was gigantisch vandaag, hè, bij die ondergrondse brand bij jullie. Ja, met wie spreek ik? Sorry, ik kon niet... Ja, sorry hoor. Ik spreek met Echte Jan en Radio 1. Dat is Jan Roos en Jan Heemskerk. En de laatste ben ik en de eerste, dat is Jan. En wij doen een klein buurtonderzoek naar de gruwelijke brand die vanochtend ondergronds heeft gewoed in uw straat. En dan kom je met telefoonnummer als ik vragen mag. Ja, staat in het boek. Ja, staat in de telefoongids. Maar de vraag is, heeft u last van brandwonden? En zo ja, waar? Nee hoor, nee, helemaal niet. Kunt u wel een ooggetuigenverslag doen? Een ooggetuigenverslag? Ja, wat is er gebeurd? Vanaf 12 uur, wat wij weten, is A, de vlammen sloegen uit de grond. B, de stroom moest eraf, want het was explosiegevaar. En C, er was flinke paniek. Ja, de stroom was er al af, want de stroom was uitgevallen 's ochtends. Ja, dat kan. Oh, wacht even. Wacht. Dus dit is nieuws. Dus eerst viel de stroom uit en toen ontstond die brand onder de grond. Ja, ik had gebeld, de elektriciteitsmaatschappij, dat we een storing hadden. Kijk, dus die zou een auto sturen. Ja. En op een gegeven moment stond ik naar buiten even te kijken en toen zag ik rook dus uit een tegel komen. Een tegel! Jan, wie nagaat? Wacht even, Jan. Mevrouw, wij hebben gehoord dat er vlammen uit de tegel sloegen. Dat is niet waar. Ja, er zijn ook vlammen gekomen. Aha. Ik heb het zelf niet gezien, maar mijn buren wel. Aha. Zo, de witte. Hoe heet je de buren? Nee, dat ga ik niet vertellen. Okay, nou, dat maakt niet uit. Dat zoeken we gewoon wel op, hoor. Dat, even kijken. Was hij op enig moment in paniek? Maar het is allemaal goed afgelopen. Kooi. En ze zijn de boel komen repareren. Er was een hoofdkabel doorgebrand. Hoofdkabel. Ja, maar u doet nu niet of het meevalt. Maar als de vlammen uit de stoeptegel slaan, dat is niet niks. Maar voor hetzelfde geld zit je erop bijvoorbeeld. Je laat de hond uit en de hond loopt over die tegel. Ja, heb je een heel klein hondje? En die loopt er dan overheen en is het de woef. Nou, ik wens jullie nog een fijne avond. Dank u wel, mevrouw Patist. Nou, misschien heb je mevrouw Patist dat schrikken gemaakt. Zeg dat hondje woef! Mevrouw Patist? Mevrouw Patist is weg, ja. Godverdomme, weer zo wijf. Ja, maar jij maakt iedereen altijd boos. Echte Janne. Ja, voor het laatste nieuws over de witte kerst op je kin en de echte Janne lobby in het oosten bellen we met de meest multifunctionele weerman van Nederland, Gerrit Vossers. Yeah. Nou, boys, is hij af? Ja, wat is hij af? De hit af. Jij hebt je stukje voor de kerstcarnavalskraker ingestuurd, Gerrit. Ja. Was niet best. Wat was dat met? Ja, dat was niet best. Niet? Ja, wat was horen dat? Ik heb er helemaal niks gehoord natuurlijk. Het weerbericht van de weerboer uit het oosten. Er valt deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatselijk wel flink nat zijn. Is er iemand dood? Ik hoek u het aan je op de trekker zit, want het wordt glad en glibberig. Dan nog even de weerspreuk. Is december warm in het begin, dan mag je hier met kerst cold in. Goed gewoon. Hey Gerrit, heb je vroeger je kinderen wel leren voorgelezen of niet? Ja, iedereen moest dat kunnen snappen. Ja, maar dit is toch, dit is voor een liedje, man. Ik krijg de neiging om mezelf te verhangen, dat wel. Twee versnellingen langzamer afgedraaid. Ja, maar het is hartstikke depressief. En erbij, volgens mij, als je in Somalië drie weken neerzit in een opvangkamp, dan kan hij beter Nederland voorlezen. Ja, nou, dan probeer maar. Ja, probeer maar, we willen toch dat jij dat doet, jongen. Nee, goed. Misschien had je Gerrit even wat drank moeten geven. We bellen er nog wel even over. Nee, maar als je gewoon zes bier in dondert, dat gaat het toch goed? Ah, we bellen er nog wel over. Kom maar. Hey Gerrit, ben je al bezig met stemmen rondselen? Heb je al muziek eigenlijk, of niet? Wat? Hebben jullie al meer muziek? Zit er geen muziek achter? Moet er geen muziek achter? Jongen, waar bemoei je je mee? Ja, ik ben nieuwsgierig, denk ik. Jongen, je hoort wel als het af is. Als dat voor kerst is. Nou, luister. Jij werkt er niet aan mee. Dus ik denk dat hij de deadline dit keer wel gaat halen. Ik ben heel benieuwd. Als het zo doorgaat, dan wordt het helemaal drie keer direct. Ja, dat ligt nog een beetje aan de weerman natuurlijk. Ja. Gerrit, hou nou even op. Hey, Gerrit. Ja? We hebben besloten dat je wel mee mag. Oh? Als we... Ik maak even mijn vrouw wakker. Mag mee. Wat deed je vrouw trouwens bij de Bakkers on Tour? Bij de Bakkers on Tour? Dat zag ik op Twitter. Mevrouw, dat is niet alleen als er ergens een evenement in de Achterhoek is. Het is niet alleen als Gerrit zelf komt, is het groot nieuws. Maar het is nu al groot nieuws als mevrouw Vossers komt. Dat was moeders. Was je moeder? Ja. Ja, als je moeder zegt, dan denk ik dat is je vrouw. Maar de moeder is echt je moeder. God, Jan. Is dit nou weer voor... Gerrit, wacht even. We zitten hier op de nieuwszender, nationale nieuwszender. Ik zal het je uitleggen. En jij komt iedere keer met dat soort slappe bullshit aan. Dat zal je uitleggen. Ik wist dat Gerrit groot was, maar zo groot dat zelfs het opduiken van zijn moeder wereldnieuws is. Nou, ik denk misschien moet je hem gebruiken voor je carnavalzitter. Dat deed je al. Gerrit. Ja? Je mag dus mee. Hoezo mag je mee? Nou, als je stemmen gaat ronselen de 12e, 13e. Mm. Dus dan moet je niet alleen zelf even stemmen op ons of zo. Maar dan moet je echt serieus aan het werk. Ja. Om het oosten van het land met z'n allen op echt Jan te laten stemmen. Mobiliseren. Nee, maar ik ben er ook al druk mee bezig. Oh? Ja. Heb je de opnames van? Gistermorgen had ik een verjaardag in de buurt en daar hadden we het ook over. En de mensen wilden wel stemmen. Ik had van de 12 in de kamer zaten. Wel, dit de 8 meer. Nou, dat is lekker. Ik voel die ring om mijn vingers schuiven nu. Ja, ik voel Armin ook al beven nu, inderdaad. Nee, maar wanneer moet dat gebeuren? Nee? 12 november! Oké. Maar dan moet je echt aan het werk. Want dat kan vanaf 's morgens tot 's avonds, of hoe heet dat? Van 's morgens tot de volgende dag 's avonds. Maar dan moet je echt mensen aan het werk gooien. Ik heb hier niet even de callcenter daar in Almelo of zo. Almelo. Hengelo, Enschedo, weet ik veel. Kijk maar. Nou ja. Doet niet, Gem. Ja. Wat doet het weer? Het weer. Ja, daar bellen we je toch voor? Ja, soms weet ik het niet. Maar het weer komende week is redelijk rustig. Nou, mooi. En meestal woensdag. Gerrit, je staat te terugkijken op het weer. Ik raak in de war. Dat doet hij normaal nooit. Gaat hij eerst terugkijken op het weer en ik had een paar terugkijkvragen. Want er is een storm des doods geweest, maar verder was het zacht. En je zei vorige week met de spreuk, als het zacht was in oktober, dan zou het heel koud worden in december. Is dat nou zo? Want dus vorige week dacht ik nog dat het al koud zou worden deze week. En dat is niet zo gebeurd, dus... Ja. Ja, nee, dat kan nog. In december... Het kan nog! Want de Amerikanen, die willen wel... die gaan wel voor een koud december, dus... Wie? De Amerikaanse weerdienst. Ja, maar flikkert ons dat nou dat het in Amerika koud is? Oh, de Amerikaanse weerdienst gaat voor een koud december. Dus Gerrit Vossers uit de fucking Achterhoek ook. Nee, dat zeg ik niet. Oh, dat zei je niet. Het gaat toch over de weerspreuk? Ja, nee. Als de Amerikanen zeggen dat het koud wordt, vinden wij het ook. Oh, was dit de weerspreuk? Nee, ik zei dat kan. Ja, jullie halen ook alles. Ja, alles kan. Behalve Zet Gijkema. Die is dood, hè? Oh, die is dood. Ik vind het zo erg. Ja, ik vind het helemaal niet erg. Gert Zijkema. Nee, vind ik echt niet erg. Gert Zijkema. Ik vind hem niet erg, joh. Nee, maar laatste week van oktober is nog wel redelijk zacht voor de tijd van het jaar. Ja, vind jij het erg dat Zet Gijkema dood is? Nou, ik vond zijn grappen niet zo goed. Nee, dus jij mist er ook weinig aan. Ja. Ja, maar ik ook. Ik heb geen cd's of plaatjes van Huis. Nee. Dood is dood. Toon, dat is... Al vond ik ook niet erg dat hij dood ging. Toon was, ja, die had wel wat met zijn Sinterklaas. De stoel voor mijn tonte. Ja, dat is een fantastische stoel, dames en heren. Ja, met vier poten. Vier poten. We blijven niet lachen, zo kutkabouter. Hé. Vier poten. Dat is toch niet te geloven. Kijk, hier zat ze altijd met de billen. Prachtige. Met vier poten. Ja, mensen. Hey, dat is van mijn tante, die stoel. Ik heb een idee. Kunnen we draaien, gewoon dat hele stukje? Want ik vind die imitatie te gek, hè? Dat weet je. Ik stuurde er ook weer op aan. Dat zag je. Knap ik dat deed, hè? Ja. Maar kunnen we dat stukje ook eens echt draaien? Een keer. Wat? Staat dat hele mijn poten van mijn tante ding? De stoel van mijn tante, Toon Herman. Zoek even op, kabouter. Hey, Gerrit. Stappen waar we het over hebben. Laten wij dan even tijdens de... Even wat zinnings doen. Nou, valt ook wel mee. Maar goed, het wordt... Wat wordt het? Nee, wat wordt het nou? Wat wordt het weer? Ja, rustig. Wat is dat nou, rustig? Een graad of 15, 16. Oh, dat is rustig. Ja, en alleen woensdag dan komt er een zwak koufrontje over. Dan halen we net de 13, 14 graden. Oh, maar erg. De rest van de week ook een beetje meer wind. De tweede helft van de week. En reugen? Gaat het ook reugen, hè? Het geeft een beetje regen. Alleen op de woensdag, denk ik. Want geen storm des doods, geen takkenstrooien. De rest van de week blijft droog. Ja, schade van de storm des doods van vorige week of niet? Nee. Nou, noemen we dat schade, man. Twee tuinstoelen omgewaaid. Een gelul. Kwouter, zet maar aan. Wat heb je hem niet? Tenenkabouter zich. Echt? Ja, wacht maar. Dat is leuk. Dit wordt lachen, denk ik. Dit is Toon Hermans helemaal niet. Oh. Dat is die, hoe heet het, die ook dood is. Met die was een schuchtere naïverd. What the fuck is dit, joh? Ik heb geen flauw idee. Van de liefde wist ik niets. Dat is die Belg, jongen. Dat is helemaal Toon Hermans niet. En opeens riep zij dag... Je hoort toch wel dat dit de godverdomme Toon Hermans is? Weet je die ook ergens? Robert Long. Nee, maar dit is een mooi lied. Dood, dit is een heel mooi liedje. Dit is van die Belg. Je lult toch op met je mooie liedje? Nee. En we reden langs de zee. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar dat is nooit... Zeg dat eens uit, dat heeft dat niks met Toon Hermans. Met vier poten reken ik op. De Toon Hermans. Kabouter! Toon Hermans met zijn stukje over de stoel van zijn tante. Ja. Daar is die man wereldberoemd mee geworden. En jij kan het niet vinden. Klootzak. Met die kleine kutpootjes van je. Nou, dat is maar goed dat jij het nog een beetje. Je moet hier alles zelf doen, man. Ja. Kan je hem helemaal uit je hoofd? De stoel van mijn tante. Ah, wacht even. Ja, die heeft vier poten, mensen. Ja, kijk, hier heeft ze gezeten. Ze is helemaal uitgesleten, hè? Mijn tante zat... Dat rijmt ook, hè? Je heeft ze gezeten, helemaal uitgesleten. Knap, hoor. Ja, pleuris. Heb je de weerspreuk, Gerritje? Ja. Nou, kom maar op. Ja. Wat zou je lief te wachten? Eigenlijk leuk. Wat een korte winter, want oktoberweer is maatweer. Of warme oktoberdagen, februari vlagen. Dus... Jezus Christus. Ja. Ze worden elke week slechter. Wat is er? Begrijp jij hier nog wat van? Er waren er drie door elkaar, joh, Gerrit. Heb je gesopen of zo? Ja. Wat? Nee. Ja. Nee, maar wij, oktober, warm en vlagen. Oktober weer, maart weer. Ja. Oktober weer, maart weer. Oh, wacht even. Dus wat je in oktober hebt, krijg je in maart ook. Ja. Oh. Oktober een beetje aan de zachte kant. Dat zit wel ingenieus in elkaar. Ja. En daartussen? En je hebt ook gesproken, dat is warme oktoberdagen, februari vlagen. Dus... Februari, dat kan met vlagen ook, hoeft niet koud te zijn. Ja, maar wat is het nou vlagen? Heb je dan de hele maand zo vaag vlagen? Vlaag van verbijstering. Nee, een vlaag van wind. Warmere, hogere temperaturen. Dus ja. Ik verwacht dan, als we de vorige spreuk nog bijhalen, dat december koud kan zijn. Ja. En als de winter toch een witte, snel witte kerst, dan stopt die ook heel snel. Dus dan kan het wel uitkomen. Nou, in ieder geval een witte kerst op je kin, Gerritje. Ja, ik hoop dat je... een goede weerman vindt die een beetje snel insprek. Nou, je hebt hem gekwetst. Hij is ook weer beledigd. Hij is gekwetst. Je kwetst de hele avond in mensen. Jongen, iedereen is er gevoelig. Dat komt door jou, babyboomer. Heel fluttig op, joh. Aan het eind van het programma is het toch altijd een beetje... Ja, dan is het op. We zijn ook op. Leeg zijn we. We stoppen er ook mee. We gaan ook maffen. Ga jij ook maar maffen, Gerrit? Of ga je vrouwtje voor ze nog even een setje verkopen? Ik ben wel een beetje in de war nog met als gisteren de tijd is verzet, maar op zich... Ook als je op diezelfde graftoon vraagt of je er even op mag, dan hebben we dat ook een succes. Nou, ja, denk je dat Gerrit dat vraagt? Nee. In de Achterhoek proppen ze gewoon erin, man. Prakken ze gewoon de dingen in. Nou, wat de tijd verzet is, dan zegt ze, je bent een uur te vroeg. Nee. Je komt in ieder geval nooit te laat. Wat een vreselijke grap. Dag Gerrit. Goed gaan. Goed gaan, Gerritje. De naneuk. Ja. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, maar door die wintertijd... Is dat nu bijna zo, twee nou, uur? Ja. Maar in werkelijkheid, voor mijn darmen is het zeg maar nu drie uur. Dus je bent ontbijt. Ik ben helemaal naar de klote, joh. Ja, joh. Eén uurtje verschil. Helemaal in de jetlag. Ik vreemd ben, hè? Ah, dat is toch niet normaal, man. Nee, joh. Volgende week komt Henk Bres, denk je waarom? Er komt een boek uit over zijn leven. Ja. En dan denk je waarom? Ja, dat weet ik ook niet. En dat is nou precies de vraag die we aan Henk willen stellen. Is het niet van onze vriend en collega Dijkgraaf, dat boek? Ja, die heeft dat geschreven met Henkie Bres. Ah, joh, maar ja, Henk Bres. Dat is knap hoor. Alweer een boek. Hè. Een paar weken geleden stond ik nog te zingen over een ander boek van Jan. Die man die gooit per week twee boeken uit. Ja, knap, hoor. Heel knap. Ja, bewonderenswaardig figuur. Ja, maar daar hebben we het nu even niet over, nee, Jan. Nee, precies. Henk Bres Henk komt Bres in ieder geval. Henk Bres daarentegen, die is er ook. En dus gaan we Henk kijken wat Henk zelf te vertellen heeft. Ja, het is een mooie Haagse lulkoekenman natuurlijk, komt dat event. Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet of we hem moeten uitnodigen. Nee, maar het is nou al gebeurd. Is hij al uitgenodigd? Dat hoor ik, ja. Nou, volgende week komt dus Henk Bres. Dus hebben jullie een weekje vrij. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar de echte Janne, want... Het was niet makkelijk, dat geloof ik ook nee, wel. Nee, maar het is voor de luisteraar ook niet makkelijk met die wintertijd. Nee, en wat er wel leuk is, is dat die ik vind toch wel dat die kersthit, die vordert al leuk, Jan. Wat zie je nou te zeiken, joh? Nou. Dat wordt echt serieus een hit. En het is een kerstcarnavalskraker. Ja. Begrijp je nu waarom je niet mee mag doen? Ja, ik begrijp het. Ik vind het ook heel goed dat je hier gekozen hebt voor Vossers. Want het is een rapper echt van nature. Dat is echt... Dat was echt heel slecht. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren, echt Jan. En tot volgende week zijn we weer terug. En dan met Henkie Bres en kusjes. Leuk. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Als de vlammen uit de stoeptegel slaan, dat is niet niks. Maar voor hetzelfde geld, zit je erop bijvoorbeeld? Nee, je laat de hond uit en de hond loopt over die tegel. Ja, bedoel, heb je een heel klein hondje en die loopt er dan overheen en is het woef. Nou, ik wens jullie nog een fijne avond. Dankjewel, mevrouw Patist. Nou, misschien heb je mevrouw Patist dat zeker gemaakt. Zeg dat hondje woef!